وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. امیر اہل سنت، پیکر علم و حکمت، عالم شریعت، پیر طریقت، باعث خیر و برکت، عاشق اعلی حضرت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، اپنے تخریج شدہ رسالے زخمی سانپ میں لکھتے ہیں کہ سرکار مدینہ منورہ، سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. منقول ہے کہ ایک عورت پیاس کی شدت میں تڑپتی پانی کے کنویں کے پاس پہنچی، اب وہاں پہنچ کر پریشانی مزید بڑھی کہ نہ تو ڈول تھا نہ رسی. اب دل میں خیال ہوا کہ پانی کیسے نکالوں، وہ بڑی احتیاط کے ساتھ کنویں میں نیچے اتری اور نیچے اتر کر اپنے ہاتھوں سے ہی پانی پیا، اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس کنویں سے اوپر آ گئی. جب اوپر پہنچی تو دیکھا کہ کنویں کے منڈیر پر ایک کتا پیاس کی شدت کے مارے ہانپ رہا ہے اور زبان باہر نکالے ہوئے ہے. وہ عورت سمجھ گئی کہ جس طرح مجھے پیاس لگی تھی اسی طرح یہ کتا بھی پیاسا ہے، اب اس کتے کو میں پانی کیسے پلاؤں. چنانچہ اس نے اپنی عقل کا استعمال کیا اور جو چمڑے کا موزہ اس نے پہنا تھا اس کو اپنے پیر سے نکالا، پھر احتیاط کے ساتھ وہ نیچے اتری، اپنے اس چمڑے کے موزے میں اس نے پانی بھرا، اوپر لے کر آئی، اوپر لا کر اس پیاسے کتے کے منہ میں پانی ڈالا، کتے کی پیاس بجھ گئی اور وہ بھی وہاں سے چل پڑا. منقول ہے کہ اللہ تعالی نے اس عورت کو اس فعل کے سبب مغفرت عطا فرما دی. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو جامعۃ المدینہ کے مختلف درجوں میں درس نظامی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے علاوہ ملک بھر کے جامعات میں کم و بیش اس تربیتی اجتماع کو براہ راست دیکھا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ جامعۃ المدینہ یو کے کے طلبہ بھی شامل ہیں، جامعۃ المدینہ ساؤتھ افریقہ میں جو جامعہ ہے اس کے طلبہ موجود ہیں، اور ہند کے جامعات کے بھی طلبہ اس تربیتی اجتماع میں حاضر ہیں، اور دنیا بھر میں مدنی چینل کے ناظرین بھی اس تربیتی اجتماع میں ہونے والے بیانات کو سن رہے ہیں۔ جو بیان کردہ حکایت ہے اس میں اگر غور کیا جائے تو یہ بات ظاہر ہوگی کہ اس عورت کے اندر سب سے پہلے احساس پیدا ہوا کتے کی مدد کرنے کا، احساس پیدا ہوا، اور جب اس احساس کی مدد ہمدردی نے کی اور پھر جب اس نے اپنی عقل کا استعمال کیا تو انعام میں مغفرت کی بشارت مل گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے اور یہ اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوق میں یہ افضل ہے۔ انسان نے اپنی عقل ہی کے ذریعے، یعنی ایسی عقل کو استعمال کیا تو نئی نئی غذائیں دریافت کی، نئی نئی ادویات دریافت کی، زمین پر چلنے کی سواری بنائی، تو اسی عقل کا استعمال کر کے اس نے اس سواری کو فضاؤں میں اڑا دیا۔ جہاز پانی کے بنائے، جو پانی پر کشتی پہلے بنی، پھر عقل کا استعمال کیا تو انجن لگا کر جہاز بنا دیا، پھر مزید عقل کا استعمال کیا اور آبدوز بنا کر سمندر کے اندر سواری کا اہتمام کر دیا۔ اسی عقل کا استعمال جب ہوا تو جناب ٹرین بنائی گئی، پھر اسی عقل کا استعمال کر کے اس کو انڈر گراؤنڈ چلایا گیا، یعنی نت نئی سواریاں، نت نئی ایجادات اسی عقل کے استعمال کے سبب انسان نے دریافت کی ہے۔ رہنے کو مکان نہیں تھے تو جناب پتوں کی اور معمولی معمولی تنکوں کی جھونپڑیاں بنائی، تو پھر جناب عقل کا استعمال کیا تو مکانات بنانے شروع کیے۔ اسی عقل کا استعمال جب کیا تو آج سینکڑوں منزلہ عمارت انسان نے کھڑی کر دی۔ تو دیکھا جائے تو جو انسان نے ایجادات کی ہیں، انسان نے جو ایجادات کی ہیں ہتھیاروں میں، تعمیرات میں، سوچا جائے تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہاں پر اگر کسی پیپر کو ڈالتے ہیں تو یہی عقل کا تو استعمال کیا ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں جب بٹن دبایا اور تھوڑی دیر میں وہ پیپر ہزاروں میل دور فیکس کے ذریعے نکل آتا ہے۔ اسی یہاں پر کمپیوٹر پہ اس نے ٹائپ کیا تو جناب جیسے ہی مخصوص ایڈریس لکھ کر سینڈ کیا تو تھوڑی ہی دیر میں مختلف ممالک، دنیا کے مختلف کونوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس پیپر کو حاصل کر لیا۔ یہی عقل ہی کا تو استعمال ہے کہ آج باب المدینہ کراچی میں ہونے والا یہ اجتماع کسی نہ کسی ایجاد ہی کے ذریعے دنیا بھر میں بآسانی دیکھا جا رہا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انسان اپنی عقل کا استعمال کرتا ہی جا رہا ہے۔ عقل کی اہمیت، اس کے اخروی فوائد، دنیا میں و آخرت میں عقل کا کیا کردار ہے، اس کو سمجھنے کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ آیت نمبر 197 میں عقل والوں سے ارشاد فرماتا ہے، وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، ترجمہ کنز الایمان، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والوں۔ اللہ تبارک و تعالی عقل والوں سے ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے عقل کو پیدا فرمایا تو ارشاد فرمایا کھڑی ہو جا، پھر اس سے کہا گھوم جا، وہ پھر گئی، پھر فرمایا آگے آ، وہ آگے آئی، پھر فرمایا بیٹھ جا، وہ بیٹھ گئی، فرمایا میں نے ایسی مخلوق کو پیدا نہیں فرمایا جو تجھ سے بہتر اور افضل ہو اور اچھی ہو، اور مزید آگے کیا ارشاد فرمایا، ارشاد ہو رہا ہے کہ تیرے ذریعے ہی پکڑوں گا، تیرے ذریعے دوں گا، تیرے ہی ذریعے پہچانے جاؤں گا، تیرے ذریعے عتاب کروں گا، تجھ سے ہی ثواب ہے اور تجھ ہی سے عذاب۔ تو اس حدیث پاک میں عقل کی اہمیت کو کھول کر بیان کیا گیا کہ تجھ سے پہچانا جاؤں گا، تجھ سے ثواب ہے، تجھ سے عذاب ہے۔ اور ایک اور روایت میں آقا مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نماز، روزے، زکات، حج وغیرہ میں ہوتا ہے، حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ساری اقسام بیان فرمائی، مگر قیامت کے دن اپنی عقل کے مطابق ہی بدلا دیا جائے گا۔ اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد اور بھی کچھ روایات نقل کرنے کے بعد مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حج کرنے کے لیے اپنے گھر سے چلا، ہر پانچ قدم پر دو دو رکعتیں پڑھتا رہا، آگے بڑھتا رہا، دس سال میں کسی دوسرے شہر میں پہنچے، جب کسی دوسرے شہر میں پہنچے تو وہاں کسی عقل مند نے سے ملاقات ہوئی، اس کو جب اپنے معاملات بتائے تو اس نے کہا علی جا، اگر ہوائی جہاز کے ذریعے آپ مکہ مکرمہ کا سفر کر لیتے اور جتنے نوافل آپ نے راستے میں پڑھے ہیں، اگر یہ سارے نوافل آپ مکے میں پہنچ کر پڑھتے تو آپ کو دوران سفر جو ایک نیکی کا ثواب ایک ملا، مکہ مکرمہ پہنچ کر اس ایک نیکی کا ثواب لاکھ گنا مل جاتا۔ یعنی عقل کا استعمال ہوتا تو ہم کسی بھی کام کو، کسی بھی ثواب کو زیادہ حاصل کر لیتے۔ اب مثال، ایک شخص ہے، جامعۃ المدینہ کے طلبہ یہاں موجود ہیں، اور جامعۃ المدینہ کے طلبہ ظاہر اس سے متصل مسجد ہوتی ہے، یا تو فیضان مدینہ میں جامعات قائم ہیں یا کسی مسجد سے ملحق ہوتے ہیں۔ اب مثال ہے، جامعہ کا طالب العلم ہے، آزان ہوئی، استاد صاحب نے اٹھا دیا، ناظم صاحب نے اٹھا دیا کہ بھائی چلیں مسجد کے لیے۔ اب آپ جامعہ کی عمارت سے نکل گئے، صحن میں بیٹھ گئے، کیوں کہ ابھی نماز میں کچھ وقت ہے، پلر سے ٹیک لگا کر عموماً باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، فضول باتیں، اور دنیاوی باتیں ہوں تو نقصان زیادہ ہے۔ باتیں کرتے کرتے یہ وقت آپ گزار رہے ہیں، ایک شخص جو باہر دکاندار ہے وہ آپ کے بعد آیا، لیکن آتے ہی اس نے پہلی صف پکڑ لی، ثواب کس کو زیادہ ملا؟ پہلی صف کا ہے نا، پہلی صف کا زیادہ ثواب ہے۔ اب اگر جسے ثواب کی ہرس ہوتی، جو یہ چاہتا کہ مجھے اس نماز کا زیادہ ثواب ملتا، اس کو کیا ہونا چاہیے تھا کہ وہ تو اذان بھی مسجد میں سنتا، کہ اس نے حدیث پاک سن رکھی ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے سورج کی روشنی سے زیادہ روشن ہوں گے۔ بتایا گیا کہ یہ وہ خوش نصیب ہوں گے جو اذان ہونے سے پہلے ہی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہو جاتے تھے۔ تو جو مسجد سے ملحق ہے، مسجد کے ساتھ بیٹھا ہے، اس کو تو ہونا چاہیے تھا کہ وہ تو اولن ہی مسجد کی پہلی صف پکڑ لیتا، لیکن نہیں ہے۔ جامعہ کا طالب علم سنت قبلیہ ادا کرنے والا کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھائی وہ تو مسجد سے منسلک ہے، مسجد سے ملحق اس کی رہائش ہے، اذان ہوتے ہی جو جامعہ کی مجلس ہے اس نے آپ کو مسجد کی طرف روانہ کر دیا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ سنت قبلیہ بھی ادا کرتے ہیں, ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے, تلاوت قرآن میں مشغول ہو جاتے. بعض اسلام بھائی کہتے ہیں کہ جناب ہمیں وقت نہیں ملتا ہے, ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے. اور جامعہ کے جامعات میں کئی طالب العلم حافظ قرآن بھی ہوتے ہیں, حافظ قرآن بھی ہوتے ہیں, کئی کئی دن ہوتے ہیں ان کی منزلوں کی دورائی نہیں ہوتی. نتیجہ کیا ہوتا ہے, قرآن ان سے بھلا دیا جاتا ہے. اب اگر وہ طالب العلم قرآن کی تلاوت کا شوق رکھتا تو ہم جو بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے واقعات پڑھتے ہیں کہ جناب یہ روزانہ پورا پورا قرآن پڑھا کرتے تھے, جیسا کہ ابھی ہمارے ناظم صاحب نے بیان کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا 61 مرتبہ قرآن پڑھتے تھے. ایک قرآن دن میں پڑھتے, ایک قرآن رات میں پڑھتے, ایک قرآن تراویح میں مکمل فرماتے. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ اشکوں کی برسات جو امام اعظم کی سیرت پر آپ نے رسالہ لکھا اس میں فرمایا کہ ہمارے امام اعظم جب عید کا دن ہوتا تو 62 مرتبہ 61 تو رمضان میں ختم کیے, 62واں قرآن عید کے دن مکمل فرما دیں. تو وقت ہمارے پاس ہوتا ہے, وہ وقت ہم صرف کیسے کرتے ہیں. مفتی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بھی جامعۃ المدینہ کے طالب علم تھے, یہ بھی مفتی تھے دعوت اسلامی کے, لیکن آپ کے معمولات میں اور آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ آپ روزانہ ایک منزل قرآن پڑھا کرتے تھے, ایک منزل قرآن پڑھتے اور 7 دن میں آپ اپنا قرآن پاک مکمل فرما لیتے. تو یہ جدول اگر چاہیں تو ہم بھی بنا سکتے ہیں, اور اس قرآن پاک کی تلاوت کی برکتیں کیا ملیں گی. یہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ایک کتاب ہے تربیت اولاد, اس میں ایک حکایت لکھی ہے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ قبرستان تشریف لے گئے. اب جب قبرستان آپ پہنچے, وہاں کچھ وقت آپ نے گزارا تو آپ کو نیند آ گئی, تو آپ نے ایک منظر دیکھا کہ قبر والے اپنی قبروں سے باہر کچھ چیزیں چن رہے ہیں. ایک شخص بڑا آرام سے بیٹھا ہے, آپ اس کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ یہ قبر والے کیا چیزیں اٹھا رہے ہیں. تو اس شخص نے بتایا کہ جو مسلمان عیسیٰ علیہ ثواب بھیجتے ہیں تو یہ قبرستان والے جو ہیں یہ اس عیسیٰ علیہ ثواب کو چن رہے ہیں. ان بزرگ نے پوچھا کہ آپ کیوں ایسے ہی بیٹھے ہیں, آپ کچھ نہیں چن رہے. تو ان بزرگ رحمت اس قبر والے نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے حافظ قرآن ہے, فلاں مقام پر حلوہ بیچتا ہے, وہ روزانہ پورا قرآن پڑھ کر مجھے عیسیٰ علیہ ثواب کرتا ہے. آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے فوراً اس علاقے کا رخ کیا, وہاں جا کر بازار میں دیکھا کہ واقعی ایک نوجوان حلوہ بیچ رہا ہے, لیکن حلوہ بیچتے بیچتے اس کے لب ہل رہے ہیں, وہ کچھ پڑھ رہا تھا. آپ نے اس سے جا کر ملاقات کی اور اس سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے اور یہ آپ کے ہونٹ کیوں ہل رہے ہیں. تو کہنے لگا الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں اور میں پورا قرآن پڑھ کر اپنے والد صاحب مرحوم کو عیسیٰ علیہ ثواب کرتا ہوں. تو آپ نے وہ واقعہ سنایا کہ میں نے تیرے والد کو اس حال میں دیکھا. کچھ عرصے کے بعد وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی نے دوبارہ قبرستان پہنچے, آنکھ لگی اسی منظر کو دیکھا, اب کی بار اس شخص کو بھی زمین سے کچھ چنتے ہوئے دیکھا. آپ کی آنکھ کھل گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے. جا کر معلوم کیا تو پتا چلا کہ اس حافظ قرآن بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے. تو آپ بھی حافظ قرآن ہیں, آپ بھی ناظرہ خواہ ہیں. کئی ایسے ہیں کہ کس کے والد کا انتقال ہو گیا ہوگا, کسی کی والدہ دنیا سے پردہ فرما گئی, چلے ماشاءاللہ اللہ ان کو حیاتی دے دونوں زندہ ہیں, تو دادا کا انتقال ہوا ہوگا, دادی کا انتقال ہوا ہوگا, کتنے مرحومین دنیا سے چلے گئے. کس نے اساتذہ چلے جاتے ہیں، اپنے پیر بھائی چلے جاتے ہیں، رشتہ دار چلے جاتے ہیں، اگر میں اپنے وقت کی قدر کروں، اپنی عقل کا استعمال کروں تو بجائے باہر میں چوپال لگا کر اپنے وقت کو ضائع کروں، میں آگے بڑھ کر کچھ نہ کچھ قرآن پڑھ کر عیسیٰ علیہ ثواب کر دوں۔ تو عقل کا استعمال، شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی زیائی دعوت برکاتہم عالیہ، آپ بھی زبردست عقل مند ہیں، اور جو عقل جن کی کمزور ہے، جیسے ہم جیسے کہ ہم سوچتے رہے کہ یار ہم کریں کیا، کہ ہم بھی کم وقت میں زیادہ نیکیاں کما لیں، تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے جامعات کے طلبہ کو 92 مدنی انعامات عطا فرما دیے، 92 مدنی انعامات عطا فرما دیے کہ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ مختصر سے وقت میں آپ نیکیوں کا زبردست خزانہ جمع کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب جامعہ کے عمارت سے آپ نماز کے لیے اتر رہے ہیں، ایک تو انداز ہے کہ جناب کسی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، باتیں کرتے کرتے نیچے اتر رہے ہیں، امیر اہل سنت کی سوچ پر قربان کہ آپ فرماتے ہیں نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ کہنا سنت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد ہوتا، میں اوپر جاؤں تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا ورد ہوتا، میں جب مسجد کی طرف قدم بڑھاؤں میرا ہر قدم سیدھا قدم صف میں داخل ہو، میں اس سنت پر عمل کروں، میں مسجد کی حدود میں داخل ہوں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نویت سنت الاعتکاف پڑھتا ہوا میں مسجد میں داخل ہوتا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہوا نظریں جھکا کر کفل مدینہ کا عینک استعمال کرتا، چلیں اگر کفل مدینہ کا عینک جیب میں نہیں ہے تو اپنے قدموں کے ناخنوں پر نظر کرتا ہوا، نظریں جھکاتا ہوا، حیا کی تصویر بنتا ہوا مسجد کی پہلی صف میں آ جاتا ہوں۔ تو عقل کا استعمال، عقل کا استعمال کرتے تو ہم نیکیاں کمانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایک راہ علم ایک کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، اس میں ایک حکایت نقل ہے کہ دو طالب العلم کسی گاؤں سے پڑھنے کے لیے آئے، ایک ہی درجے میں داخلہ لیا، پڑھتے پڑھتے پڑھتے کچھ وقت گزارا، ایک طالب العلم عالم بن گیا، بہت اچھا عالم بن گیا، دوسرا کورے کا کورا رہا، خالی رہا، کچھ پڑھ نہیں سکا۔ تو چند ایک اساتذہ نے غور کیا کہ آخر وجہ کیا ہے، یہ دو طالب العلم ایک ہی گاؤں سے آئے، ہم عمر بھی ہیں، ایک ہی طرح کے استادوں سے دونوں نے پڑھا، ایک ہی طرح کا وقت بظاہر خرچ کیا، لیکن ایک طالب العلم تو پڑھ کر عالم بن گیا، دوسرا خالی کا خالی واپس گیا۔ جب ان کے معاملات پر غور کیا تو پتا چلا کہ جو طالب العلم پڑھ کر عالم بنا تھا، وہ جب بھی اپنا سبق پڑھتا، استاد کو سناتا، اپنا رخ قبلے کی طرف رکھتا، اللہ تعالی نے استقبال قبلہ کی برکت سے اسے عالم بنا دیا۔ تو ہم بھی عقل کا استعمال کرتے، ہم بھی عقل کا استعمال کرتے کہ جناب میں اپنے درجے میں ایسی جگہ حاصل کروں جو قبلہ رخ ہو، میں اپنے استاد کو سنانے میں ایسی ترکیب بناؤں کہ میرا رخ قبلے کی طرف ہو۔ تو نیت، نیت کیا ہے ہماری؟ جیسے یہاں پر ہم فیضان مدینہ میں جب اجتماع میں تشریف لاتے ہیں، شیخ طریقت امیر علیہ سنت بارہا فرماتے ہیں کہ بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ جائیے، دو زانوں بیٹھ جائے کہ جناب دو زانوں بیٹھیں گے تو بیان کی تعظیم کی نیت ہوگی، استقبال قبلہ کی نیت ہوگی، مرشد کی صحبت پانے کی نیت ہوگی، طرح طرح کی اچھی اچھی نیتیں کرتے کرتے جب یہ ترکیب بنائیں گے تو دیکھیں کتنی برکتیں ملتی ہیں۔ تو عقل کا استعمال، عقل کا استعمال ہوتا تو ہم یقیناً ڈھیرو ڈھیر نیکیاں حاصل کر لیتے۔ ہم دعوت اسلامی کے ماحول سے الحمدللہ وابستہ ہیں، دوسروں کو ترغیب دلاتے ہیں کہ جناب کھانا کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھیں، کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھیں، تین انگلیوں سے کھانا کھانا سنت ہے، مٹی کے پیالے میں کھانا سنت ہے، مٹی کے پیالے میں پینا سنت ہے، چٹائی پر سونا سنت ہے، میرا کیا معمول ہے؟ میرا کیا معمول ہے؟ کیا کھانا کھانے سے پہلے میں دعا پڑھتا ہوں؟ امیر اہل سنت دامت برکات عالیہ کی صحبت میں جس نے آج سے 15 سال پہلے بھی کھانا کھایا ہو نا، 20 سال پہلے بھی کھانا کھایا ہو، آج بھی بیٹھے گا وہ یہی کہے گا کہ یار جو انداز 20 سال پہلے دیکھا تھا آج بھی وہی انداز ہے۔ مرشد کے کھانا کھانے کا انداز، کہ کھانا کھانے کے بعد آپ آئیں تشریف لائیں وضو کر کر، کھانا کھانے سے پہلے خود اور تمام جو امیر اہل سنت کے ساتھ رہتے ہیں آپ کے معمولات بتاتے ہیں کہ چاہے سب کے ساتھ ہوں یا اکیلے ہوں، امیر اہل سنت دامت برکات عالیہ کا یہی معمول ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے نیتیں کریں گے، چاہے اکیلے ہوں دعائیں پڑھیں گے، ربر بینڈ کا استعمال ہوگا، اور اس طرح قبلہ رخ بیٹھ کر کے کھانا کھانے میں بھی آپ استقبال قبلہ کا اہتمام فرما دیں، تو مرشد کا انداز اختیار کریں کہ میں کھانا کھاتے وقت بھی انشاءاللہ استقبال قبلہ کا اہتمام کروں گا۔ پھر اپنی پلیٹ رکھ لیں، آپ کہیں کہ جناب جامعات میں تھال نہیں رکھے جاتے مٹی کے، جامعہ کی مجلس کبھی کبھی جوش میں آتی ہے، مٹی کے تھال اس نے رکھے لیکن سنبھالے کون، ٹوٹ جاتے ہیں، آپ کی اپنی پلیٹ ہو، اپنا کھانا نکالیں جتنا کھانا ہے، تاکہ میں کھانا بھی اپنی مٹی کے پلیٹ میں کھاؤں، اس کو صاف بھی کروں، بلکہ اس کو دھو کر پیوں گا تاکہ دو غلام آزاد کرنے کا ثواب کا حقدار بھی بن جاؤں۔ تو اپنی ترکیب بنائیں، اپنی ترکیب بنائیں گے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کھانا کھاتے ہوئے بھی ہم زبردست نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکات عالیہ کے کھانا کھانے کے انداز مدنی چینل پر بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھتے ہیں، کیا نہیں دیکھتے ہیں کہ اکثر لقموں پر ذکر اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہے، بسم اللہ یا واجدو کہ فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے کی حرص کہیں ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، تو نوالا اٹھاتے ہوئے بھی بسم اللہ یا واجدو، اور جیسے ہی لقمہ اندر گیا فوراً کہا الحمدللہ۔ تو یہ معمولات میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہم اپنا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح امیر اہل سنت دامت برکات عالیہ نے ایک مدنی نام عطا فرمایا کہ پردے میں پردہ کریں، پردے میں پردے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اب ہم جو لباس پہنتے ہیں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا جو انداز ہوتا ہے، درجے میں بھی بیٹھے ہیں تو کئی مرتبہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہماری وجہ سے سامنے والا بد نگاہی کے گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، تو امیر اہل سنت نے اس کی طرف بھی ہماری خیر خواہی فرمائی اور ہمیں تربیت دی کہ ہم اس انداز سے اٹھنا بیٹھنا کریں کہ پردے میں پردے کا اہتمام ہو، تاکہ ہم خود بھی باحیا بنے اور دوسرا بھی ہماری وجہ سے گناہوں میں مبتلا نہ ہو۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور اسی بات پر کیا جائے کہ عقل کا استعمال جو کرتا جائے گا وہ اپنے نامہ اعمال میں ثواب بڑھاتا جائے گا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے علم والا کون ہے، یعنی لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا جو علم والا ہے۔ عرض کی کون سا شخص عبادت گزار ہے؟ فرمایا جو عاقل ہے۔ انہوں نے عرض کی سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ فرمایا جو عقل مند ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پتا چلا کہ کافر یہ عقل مند نہیں ہوتا، کہ جو لوگ کافروں کی عقل مندی اور ان کی ذہانتوں کے گیت گاتے ہیں تو یقیناً کافر عقل مند نہیں، کیونکہ عقل مند وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور اللہ اور اس کے رسول کی جس نے فرما برداری کی، اور احیاء العلوم میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ان روایات سے معلوم ہوا کہ جو متقی پرہیزگار ہے وہی عقل مند ہے۔ تو ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں اور سوچیں کہ ہم آخر تقوی اور پرہیزگاری یہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دعوت اسلامی کے میٹھے میٹھے مدنی ماحول میں ہمیں سنتوں کی تربیت دی جاتی ہے. الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکات عالیہ کا یہ فیضان ہے کہ وہ نوجوان جو کل تک جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے تھے, آج دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کے بعد وہ تہجد گزار بن چکے. کل تک جو انگریزوں کے فیشن میں نئے نئے بےہودہ قسم کے ڈیزائن والے لباس پہننے میں فخر محسوس کرتے تھے, آج اپنے آپ کو سنتوں سے سجا کر, اپنے چہرے کو داڑھی شریف سے سجا کر, سر پر امامہ شریف کا تاج سجا کر, دعوت اسلامی کے مبلغ بن کر سنتیں سیکھنے سکھانے میں مصروف ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جامعات المدینہ یہ وقف کے ادارے ہیں اور شیخ طریقت امیرہ اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. جامعات چونکہ وقف کے ادارے ہیں, ان اداروں میں رہنے والے کو زیادہ حساس ہونا چاہیے. چنانچہ اسی 92 مدنی انعامات کے مدنی انعام نمبر 9 میں امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ کیا آج آپ وضو اور غسل وغیرہ کے دوران پانی کے اسراف سے بچے, نیز غیر ضروری لائٹیں پنکھے وغیرہ بند رکھیں. اس سلسلے میں جامعات کے جو طلبہ ہیں یہ خاص کر توجہ فرمائیں. دیکھیں ہمارے یہاں ملک پاکستان میں لوڈ شیڈنگ بہت ہوتی ہے. کیوں کہ جناب بجلی کا جتنا لوڈ ہے, ہماری جو پیداوار ہے وہ اس سے کم ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے, مختلف اوقات میں مختلف جگہوں کی لائٹیں بند کی جاتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. اب اسراف سے بچنا ہے, ہمیں بجلی کے غیر ضروری استعمال سے بچنا ہے. امیر اہل سنت کیا تربیت فرما رہے ہیں؟ امیر اہل سنت کے ہمراہ چند اسلامی بھائی نماز مغرب کی نماز ادا کی, مسجد میں تھے. اب اس جگہ پر ایک پنکھا چل رہا تھا اور 6-7 اسلامی بھائی نے وہاں نماز پڑھ لی. فرض نماز ادا کرنے کے بعد ایک اسلامی بھائی ایک کمرے میں گئے, انہوں نے پنکھا چلایا, نماز پڑھی. ایک اسلامی بھائی باہر سینے میں گئے, وہاں پنکھا چلایا, وہاں نماز پڑھی. امیرہ اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے ان تمام اسلامی بھائیوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہ جگہ وقف کی ہے, اگر آپ چاہتے تو 5-6 اسلامی بھائی ایک ہی پنکھے کے نیچے نماز پڑھ سکتے تھے. آپ کی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے انہی 5 اسلامی بھائیوں نے 3 پنکھوں کے نیچے نماز پڑھی ہے. یعنی اگر آپ چاہتے تو ایک پنکھے کے نیچے نماز پڑھ کر آپ دوسرے 2 پنکھوں کی بجلی یہ بچا سکتے تھے, لیکن آپ نے توجہ نہ دی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ 2 پنکھے جو چلے اتنی بجلی استعمال ہوئی. اگر توجہ دیتے تو آپ کے ایک پنکھے کی بجلی بچانے سے کسی کے گھر کا پنکھا چل جاتا. ہم بظاہر نہیں سوچتے کہ اس معمولی سی بچت کا کیا فائدہ ہوگا, لیکن اگر ہم سب اپنا ذہن بنا لیں کہ میں انشاءاللہ اس راہ سے بچتے ہوئے یہاں کے معمولات پر عمل کروں گا, تو جب ہم میں سے ہر کوئی اس کوشش میں مصروف ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ ہم سب کی کوششوں سے پورے کے پورے گاؤں کی بتی روشن ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ ہم اگر اس طرح توجہ دیں کہ ہمارے درجے میں 2 پنکھے لگیں. اب 2 پنکھے لگے, ہم سوئے ہوئے کتنے, 3 اسلامی بھائی. ایک اسلامی بھائی نے اپنے ایک پنکھے کے نیچے سویا ہے, 2 اسلامی بھائی ایک پنکھے کے نیچے سوئے ہیں. اب جو تیسرا آیا, اگر وہ اپنا بستر اس طرح لگاتا کہ اسی پنکھے کے نیچے وہ سو جاتا تو دوسرا پنکھا چلانے کی حاجت نہ ہوتی. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اسی طرح ہر معاملے میں اگر ہماری توجہ ہو تو ہم اسراف سے بچنے کی ترکیب بنائیں. اور اس میں بعض اوقات وقف کے ادارے کے جو معاملات ہیں اس کے علاوہ بھی ہم اپنے ذاتی معاملات میں بھی بہت اسراف کرتے ہیں. مثلاً صابن ہم نہا رہے ہیں, اب صابن ہم نے استعمال تو کیا لیکن اس صابن کو ہم نے ایک ایسی جگہ رکھا کہ نہاتے ہوئے سارا پانی اس میں جا رہا ہے. وہ ڈبی جس میں ہم نے صابن رکھا ہے وہ ڈبی بھی پانی سے بھری ہوئی ہے اور ہمارا وہ صابن پورا کا پورا پانی میں ڈوبا ہوا ہے. تو جو صابن اگر ہم احتیاط سے استعمال کرتے تو ایک 15 دن چل جاتا, ہماری لاپرواہی کے سبب وہی صابن 3 دن میں ختم ہو گیا. تو اگر ذاتی طور پر دیکھا جائے تو ہم کئی معاملات میں اسراف کرتے نظر آتے ہیں اور اس کا نقصان ذاتی طور پر بھی ہوتا ہے. وقف کے ادارے کا اسراف کا گناہ یہ ہمیں زیادہ محسوس ہوگا. تو نیت کر لیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ انشاءاللہ ہم اسراف سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں گے. اسی طرح شیخ طریقت امیر اہل سنت وقت کی بچت کی بھی ترغیب دلا رہے ہیں, اور وہ کس طرح؟ چنانچہ مدنی انعام نمبر 10 میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا آج آپ کو جب نماز کے لیے یا یوں ہی جگایا گیا تو فوراً اٹھ گئے یا دوبارہ لیٹ گئے یا بیٹھے بیٹھے اونگتے رہے؟ نیز سوتے سونے کا وقت ختم ہو جانے پر بچھونا اس کی جگہ پر رکھا یا یوں ہی پڑا رہنے دیا؟ یہ بھی ہمارے وقت کو اتنا ضائع کرتا ہے کہ بعض اوقات ہمارا پورا جدول ہماری مجلس ہم کو بنا کر دیتی ہے کہ جناب اتنے بجے سونا ہے, اتنے بجے اٹھنا ہے, اتنے بجے آپ کو مدنی کاموں کے لیے جانا ہے, اتنے بجے واپس آ کر آپ کو کھانا کھانا ہے. ہمارے بے توجہی کے سبب ہمارا بہت سا وقت میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اسی دوران جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. کہ جیسے اگر ہماری مجلس نے کسی کی ذمہ داری لگائی کہ آپ ہمارے ان اسلامی بھائیوں کو آزان سے پہلے ہی اٹھا دیں تاکہ یہ اسلامی بھائی اٹھ کر آزان سنے, آزان کا جواب دے اور یوں ہر کلمے پر 2 لاکھ نیکیوں کے ثواب کا حقدار بن جائے. لیکن ہماری بے توجہی کہ ہمیں اٹھایا جاتا ہے ہم اٹھتے نہیں ہیں, یا ایک جگہ سے اٹھایا تو دوسری جگہ جا کر سو گئے, اگر اٹھ گئے تو اتنا اونگتے رہے کہ آزانیں ہو گئیں یہاں تک کہ نمازیں ہو گئیں. اور نگران شورا اپنے ایک تربیتی اجتماع میں ہمیں چوٹ لگاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ کتنی یہ کمزور بات ہے کہ فیضان مدینہ یا جامعۃ المدینہ میں رہنے والا طالب العلم جو کہ مسجد سے متصل عمارت میں رہتا ہے اس کی جماعت تک فوت ہو جاتی ہے, اس کی سنت یعنی کہ تکبیر تحریمہ فوت ہو جاتی ہے. تو ہم سب کو اس معاملے میں عزم مصمم کرنا چاہیے کہ ہمارا جو جدول مجلس نے طے کیا ہے انشاءاللہ اس کے مطابق عمل کریں گے. پھر میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, عقل کا استعمال کرنا ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, ایک شخص نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے نصیحت ارشاد فرمائیے. ارشاد فرمایا کام تدبیر سے اختیار کرو, پھر اگر اس کے انجام میں بھلائی دیکھو تو کر گزرو, اور اگر گمراہی کا خوف کرو تو باز رہو. یعنی جو کام کرنا ہے اس کا انجام دیکھا جائے اور اس کا انجام سوچ کر کیا جائے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جامعات کے طلبہ کے لیے ہماری مجلس نے ایک بہترین جدول مرتب فرمایا ہے جس میں ان کو انفرادی کوشش بھی کرنی ہے, انہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے نہ صرف خود وابستہ رہنا ہے بلکہ انفرادی کوشش کر کے دوسروں کو وابستہ کرنا ہے. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی طالب العلم ہوتا ہے وہ اپنے ادارے کا نمائندہ ہوتا ہے. یہ بات تو طے ہے نا کہ جامعہ کا طالب العلم یہ جامعۃ المدینہ کا نمائندہ ہے, اس کا اچھا عمل یہ جامعۃ المدینہ کی نیک نامی، دعوت اسلامی کی نیک نامی کا ذریعہ بنے گا، اور اس کی لاپرواہی، اس کی لاپرواہی یہ جامعہ کو، دعوت اسلامی کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اور جو احتیاط نہیں کرتے ان کے واقعات کتابوں میں، رسالوں میں لکھے جاتے ہیں کہ کس کس طرح کوئی بھی ایک طالب العلم کی لاپرواہی کے سبب ادارے کی بدنامی ہو گئی۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ایک کالج میں ایک شخص آیا، کچھ اسٹوڈنٹس کھڑے تھے، ان سے آ کر پوچھا کہ پرنسپل صاحب کا کمرہ کون سا ہے۔ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کالج میں کھڑے ہوئے چند اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ پرنسپل صاحب کا کمرہ کون سا ہے۔ ایک نوجوان نے کہا کہ آپ سیدھے چلے جائیے، بالکل کونے میں جو کمرہ ہے نا، یہ بالکل کونے میں جو جائیں گے تو سیدھے ہاتھ پر سامنے ہی پرنسپل صاحب کا کمرہ ہے۔ وہ شخص بڑی تیزی کے ساتھ چلتا ہوا کونے میں پہنچا، جیسے ہی سیدھے ہاتھ پر مڑا لکھا ہوا تھا ٹوائلٹس۔ اب یہ ایک مذاق تھا، یہ ایک مذاق تھا جو ان نوجوانوں نے ایک نئے آنے والے کے ساتھ کیا۔ وہ شخص اس پرنسپل سے ملے بغیر واپس چلا گیا، اس لیے کہ اس نے کہا کہ اس ادارے کے جو طلبا ہیں، اس کالج کے جو اسٹوڈینٹس ہیں، یہ اتنے بدتمیز ہیں، اس نے پرنسپل سے ملنا بھی گوارا نہ کیا اور واپس چلا گیا۔ اب ہم یہ غور کریں کہ ہم بھی کسی ادارے کے نمائندے ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ایک ایسے ادارے سے وابستہ ہیں جو دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے۔ اور دعوت اسلامی کیا ہے؟ دعوت اسلامی عالم اسلام کی سنتوں کی تربیت کرنے والی ایک اکلوتی واحد تحریک ہے کہ جس سے لاکھوں لاکھ کروڑوں عاشقان رسول محبت کرتے ہیں۔ اس کے جامعہ کا طالب علم کیسا ہونا چاہیے، اس کا نمائندہ کیسا ہونا چاہیے کہ جب کوئی بھی اس کے ادارے میں داخل ہو تو آنے والے کو مسکرا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر گرم جوشی سے وہ ملتا، آنے والے کو پوچھتا کہ آپ کیسے تشریف لائے، اس نے کہا مجھے فلاں جگہ پر جانا ہے، آئیے میں آپ کو چھوڑ کر آتا ہوں۔ آپ اس کو لے کر آتے، اس کو اس جگہ پر ملاقات کرواتے تو وہ آنے والا یقیناً اس بات سے متاثر ہو کر کہتا کہ جامعہ کا طالب العلم ایسا ہے تو اس جامعہ کے مدرس کیسے ہوں گے، اس جامعہ کا ناظم کیسا ہوگا، اس جامعہ کی مجلس کیسی ہوگی۔ ارے دعوت اسلامی کے ایک شعبے کا عالم یہ ہے تو دعوت اسلامی کا عالم کیا ہوگا، دعوت اسلامی کے ایک شعبے کے ایک طالب علم کا یہ عالم ہے تو ان کے شیخ طریقت کا عالم کیا ہوگا۔ لنک جڑتا ہے نا، ایک کے پیچھے ایک ہے، ایک کے پیچھے ایک ہے۔ اور اب ہم دیکھ لیں کہ ہم اسی جامعہ سے متصل، مثال فیضان مدینہ ہے، مدرسہ یا مسجد ہے، دنیا بھر میں، پاکستان بھر میں جو جامعات ہیں، ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں۔ اب اجتماعات ہوتے ہیں تو ہمارا عالم کیا ہوتا ہے، ہمارا عالم کیا ہوتا ہے؟ خود اپنا محاسبہ کر لیں کہ آج آپ امامہ شریف میں، آپ مدنی لباس میں اگرچہ یہاں بیٹھے ہیں، کیا پورا دن یہ معمول ہوتا ہے؟ کیا پورا دن یہ معمول ہوتا ہے یا جیسے ہی چھٹی ہوگی فوراً اس کو اتار دیں گے؟ کیا ساری نمازیں آپ کی با امامہ ہوتی ہیں؟ کیا آپ اپنے درجے میں جب مطالعہ کرتے ہیں آپ کے سر پر امامہ شریف ہوتا ہے، یا معاذ اللہ اس کو کھینچ کر زمین پر رکھ دیتے ہیں؟ گرمی بہت ہو رہی ہے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ تو تربیت کیا فرماتے ہیں کہ گھر میں بھی اگر جائیں تو جب تک آپ نے سونا نہ ہو اپنے سر سے امامہ شریف نہ اتاریں، کیونکہ یہ ایک نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کیجئے۔ آپ ہفتہ وار اجتماع میں بیٹھے ہیں، بالکل سیڑھیوں کے پاس بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ارے علاقے سے گاڑی آ رہی ہے، نئے نئے لوگ آ رہے ہیں، آپ تو میزبان بن جاتے ہیں۔ اور میزبان کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ کسی بھی ہال میں، کسی بھی جگہ پر جب دعوت ہوتی ہے، میزبان دروازے پر کھڑا ہو کر مہمانوں کا استقبال کرتا ہے، آئیے تشریف لائیے، آئیے، تعویذات عطاریہ دیے جاتے ہیں، کیا ہمارا یہ معمول ہے کہ میں اس وقت میں اس نئے آنے والے مریض جو طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہے, طرح طرح کے معاملات میں مبتلا ہے, میں اس سے انفرادی کوشش کرتا, میں اس کا نام پوچھتا, اس کو اجتماع کی دعوت دیتا, اس کو مدنی قافلے کی دعوت دیتا, ارے اس کو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ کرنے کی کوشش کرتا؟ کیا میں نے کوشش کی؟ اس طرح ایک واقعہ ہوا تھا, اسی طرح جامعۃ المدینہ باب المدینہ میں ایک طالب العلم پنجاب سے پڑھنے آئے تھے. ان کی یہ بہار فیضان سنت میں بھی لکھی ہے, امیر اہل سنت میں. ان کے ایک رشتہ دار باب المدینہ میں رہتے تھے. ایک مرتبہ وہ رشتہ دار ان سے ملنے آئے, وہ بھی ان کے ہم عمر تھے. وہ اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ جب میں اپنے اس رشتہ دار سے جو جامعۃ المدینہ کا طالب العلم تھا ملنے آیا, اس نے بڑی گرم جوشی سے مجھ سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے مجھے بڑی محبت دی. اتفاق سے وہ جمعرات کا دن تھا, مجھے روک لیا کہ آج آپ اجتماع میں شرکت کر کے جائیں گے. مجھے اجتماع میں شرکت کرائی, مجھے حلقوں میں شرکت کرائی, مجھے اتنی شفقت اتنی محبت دی کہ میں نے ان سے ملنا شروع کیا, حتیٰ کہ ان کی انفرادی کوشش سے میں نے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیا اور الحمدللہ اسی جامعۃ المدینہ سے میں فارغ ہو کر عالم دین بن گیا. ملنے آیا تھا. اس ملنے والے پر انفرادی کوشش کی, وہ جو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ نہیں تھا, صرف انفرادی کوشش کی برکت سے وہ جامعۃ المدینہ سے وابستہ ہوا اور درس نظامی سے فراغت حاصل کی. تو کیا ہم نہیں کر سکتے؟ ہم اس کی برکت کیوں نہیں لوٹ سکتے؟ روزانہ ہمارے جو جامعۃ المدینہ سے متصل فیضان مدینہ ہے, ہزاروں سینکڑوں کی آمد رفت ہوتی ہے. تعویذات عطاریہ, بے شمار اسلام بھائی تعویذات عطاریہ کے لیے آتے ہیں. میں کتنوں سے ملاقات کرتا ہوں, بلکہ میں آپ کو ایک بات کہوں, اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ ہم جس مسجد سے تعلق ہے ہمارا, اس مسجد کے امام صاحب کا نام کیا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھ لیجئے گا. جس امام کے پیچھے میں پانچوں وقت نماز پڑھتا ہوں, اس امام کا نام کیا ہے؟ جس کی اذان سن کر میں جواب دیتا ہوں, پانچوں وقت اذان سنتا ہوں مؤذن صاحب کی, ہماری جامعۃ المدینہ سے متصل جو مسجد ہے, اس مسجد کے مؤذن صاحب کا نام کیا ہے؟ پتا نہیں ہے. ہماری جامعۃ المدینہ سے متصل جو مسجد ہے, اس مسجد کے خادم صاحب کا نام کیا ہے؟ ہمیں نہیں پتا. جس کے ہاتھ کی ہم روٹی کھا رہے ہیں, جو ہمارے لیے روٹیاں پکا رہا ہے, جو ہمارا کھانا پکا رہا ہے, اس کا نام کیا ہے؟ کیا ہم نے کوشش کی کہ کبھی وہ بھی ماحول سے وابستہ ہو جائے؟ ہو سکتا ہے مبلغ ہی ہو ہمارا, ہو سکتا ہے. لیکن اگر نہیں ہے تو کیا میں ایک دعوت اسلامی کا مبلغ بن کر میں اس پر انفرادی کوشش کرتا, وہ دعوت اسلامی کا سے ماحول سے وابستہ ہو جاتا اور پھر یہ برکتیں ملتی کہ جب وہ روٹی پکاتا تو درود پاک پڑھتے پڑھتے ہماری روٹی پکاتا, جب وہ کھانا پکاتا تو درود پاک پڑھتے پڑھتے وہ ہمارے لیے کھانا پکاتا, تو جب ایسا کھانا میں کھاؤں گا تو یقیناً مجھے برکتیں نصیب ہوں گی. تو کیا ہم نے ہمارے جو باورچی ہیں ہمارے لیے جو کھانا پکاتے ہیں, کیا ہم نے کبھی ان پر ایسی انفرادی کوشش کی؟ تو اگر ہماری یہ ترکیب نہیں ہے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, آج اسے نیت کر لیں, آج اسے نیت کر لیں کہ ہماری جامعۃ المدینہ سے متصل اس کا جتنا بھی عملہ ہوگا انشاءاللہ ان سب کو دعوت اسلامی کا مبلغ بنائیں گے. بھرپور نیت کریں, ایسی نیت کریں کہ آپ کی انشاءاللہ کی صدائیں پاکستان بھر کی جامعات, نہیں نہیں دنیا بھر کی جامعات, بلکہ آج مدنی چینل کے ذریعے ہر ہر گھر میں ہمارا یہ پیغام پہنچ جائے کہ انشاءاللہ ہم انفرادی کوشش کرتے ہوئے کم از کم روزانہ دو اسلامی بھائیوں کو مدنی ماحول سے ضرور وابستہ کریں گے. اس میں ہمارے لیے فائدہ بھی ہے, کہ اگر کسی کو نیکی کی دعوت پیش کی, جیسا کہ میں نے اس مبلغ کا عرض کیا کہ یہ مبلغ نے انفرادی کوشش کی, تو ایک ایسا جو بالکل ماحول سے وابستہ ہی نہیں تھا, الحمدللہ اس اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش کی برکت سے وہ جامعہ میں داخلہ لیا اور عالم دین بن گیا. تو اب جب تک وہ علم اسے نفع پہنچاتا رہے گا جس نے اس سے کوشش کی, جس نے انفرادی کوشش کی, یقیناً اس کو بھی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. صلو علی الحبیب. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, عقل کے استعمال پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی. ایک عمارت زیر تعمیر تھی, اچھا یہ ایک اعلان ہو رہا ہے, یہ اعلان جن کے لیے نہ صرف وہی اٹھیں گے, تربیتی کورس کے اسلامی بھائی یہ تربیت گاہ پر فوراً چلے جائیں, کیونکہ بارش ہو رہی ہے اور سیلاب زدگان کے لیے جو سامان جمع ہوا ہے وہ باہر کچھ آزمائش ہو رہی نا, تو اس کو اٹھا کر وہ محفوظ مقام پر رکھنا ہے. تو تربیتی کورس کے اسلامی بھائی یہ تربیت گاہ پر چلے جائیں, تربیتی کورس کے اسلامی بھائی تربیت گاہ پر چلے جائیں. صلو علی الحبیب. آئیے, بارش ہو رہی ہے, درود پاک پڑھ لیتے ہیں کہ بارش کے وقت جو یہ درود پڑتا ہے ہر قطرے کے بدلے نیکی ملتی ہے, یہ بھی عقل کا استعمال کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد قطرات الامطار. صلوا على الحبيب. منقول ہے کہ ایک عمارت زیر تعمیر تھی, اس کی دیوار میں ایک سوراخ تھا, ایک چھوٹا سا پرندہ اس سوراخ میں گر گیا. اب سوراخ اتنا چھوٹا تھا کہ ہاتھ نہیں جاتا تھا. اب وہ سوراخ بند بھی ہونا تھا, اگر اسی میں مال ڈال دیتے تو پرندہ مر جاتا, کسی چیز کو داخل کرتے تو وہ چیز اس کو زخمی کر دیتی. اب پریشان تھے کہ اس پرندے کو کیسے نکالیں, کہ ہاتھ انگلیاں جا نہیں رہی, سوراخ بہت چھوٹا ہے, اور یہ پرندہ اگر اندر رہے گا تو مر جائے گا. چنانچہ ایک شخص آیا, اس نے عقل کا استعمال کیا, اور کیا کیا کہ اس نے کناروں سے مٹی ڈالنا شروع کی. اب کناروں سے جیسے جیسے مٹی گئی وہ پرندہ جو ہے وہ مٹی کے اوپر چڑھتا گیا, یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں وہ سوراخ مٹی سے بھر گیا اور پرندہ خود بخود باہر آ گیا. عقل کا استعمال. تو عقل کا استعمال اگر صحیح کیا جائے تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, یقیناً ہم بہت ساری برکتیں حاصل کر سکتے ہیں. کھانے پینے کی احتیاط امیر اہل سنت نے ہمیں لکھ کر دے دی, بلکہ یہاں تک اسلامی بھائیوں کا کہنا ہے کہ امیر اہل سنت کی جو تحریر ہے آداب طعام, جب وہ پڑھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں تو آج تک کھانا کھانا بھی نہیں آتا ہے, کھانا کھانا بھی نہیں آتا ہے, کہ ہم کھانا کھاتے نہیں بلکہ کھانا نگلتے ہیں. امیر علیہ سنت کھانا کھانے کی تربیت دے رہے ہیں, ہمیں چلنے کی تربیت دے رہے ہیں, ہمیں اٹھنے کی تربیت دے رہے ہیں, ہمیں بیٹھنے کی تربیت دے رہے ہیں. بس امیر علیہ سنت کے عطا کردہ مدنی انعامات سے اگر ہم رشتہ جوڑ لیں تو دنیا میں بھی ہمارے معاملات اچھے ہو جائیں, انشاءاللہ موت کے وقت بھی راحت نصیب ہوگی, انشاءاللہ قبر میں بھی راحت نصیب ہوگی, میدان قیامت میں بھی راحت نصیب ہوگی, بلکہ جنت میں بھی آقا کا قرب نصیب ہوگا. تو مجھے کہا گیا تھا ایک طالب العلم کو کیسا ہونا چاہیے, ایک طالب العلم کو کیسا ہونا چاہیے؟ تو میں نے غور کیا اس پر تو مجھے یہی جواب ملا کہ ایک طالب العلم کو عطار کا منظور نظر ہونا چاہیے. ایک طالب علم کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایک طالب علم کو عطار کا منظور نظر ہونا چاہیے. تو کون کون بنے گا منظور نظر؟ سبحان اللہ. انشاءاللہ مرشد کے عطا کردہ مدنی انعامات پر عمل کریں گے انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں حاصل ہوں گی. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, بعض اوقات ہماری جو اسلامی بھائی پڑھتے ہیں یا جو پڑھاتے ہیں یہ بعض اوقات بہت محدود ہو جاتے ہیں کہ جناب میرا کام یہی ہے, میرا کام اور نہیں ہے. دیکھیں ہم دعوت اسلامی والے ہیں اور دعوت اسلامی نے ہمیں کیا مدنی مقصد عطا فرمایا کہ مجھے اپنی اور دیکھیں اپنا مدنی مقصد تو ایسا جاندار ہونا چاہیے کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مدنی چینل کے ذریعے ہمارے ساتھ جو شامل ہیں وہ ہمارے اس مدنی مقصد بیان کرنے میں جو حوصلہ دیکھیں تو وہ کہیں, وہ سمجھ جائیں کہ جب ان کے بیان کرنے میں اتنا حوصلہ ہے تو ان کے کرنے کا عالم کیا ہوگا. تو ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اب تیسری مرتبہ ایسا مدینہ تیسری مرتبہ اس نیت سے کر لیں کہ ہمارا مدنی چینل مکے مدینے میں بھی دیکھا جاتا ہے اور الحمدللہ اسلامی بھائی مدینہ شریف سے بھی میسیجز بھیجتے ہیں کہ اس وقت ہم مسجد نبوی شریف کے قریب ہمارا مکان ہے, یہاں ہم اسلامی بھائی جمع ہیں اور یہاں فیضان مدینہ ہے, یہاں پر مدنی چینل کے ذریعے بھی اس اجتماع کو دیکھ رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت مکے مدینے میں بھی ہماری حاضری ہو رہی ہو. تو ایسا عزم کہ سرکار کی بارگاہ میں بھی ہمارا یہ مدنی مقصد کا اظہار ایسا قبول ہو جائے کہ دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کے لیے سرکار ہمیں قبول فرما لیں. تو ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. تو اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے. اب مدنی قافلے تو ہماری مجلس مدنی قافلے نے بھی اپنی فریاد پیش کی کہ عموماً ہمارے اسلامی بھائی کوئی رمضان میں 12 ماہ کے لیے تیار ہو جاتا ہے, کوئی شوال میں تیار ہو جاتا ہے, کوئی ذیقعدہ میں تیار ہو جاتا ہے. تو ہماری مجلس نے کہا کہ آج سال شروع ہو رہا ہے, اگر 12 ماہ کے لیے آج ہی تیار ہو جائیں ہاتھوں ہاتھ کہ میں 12 ماہ کے لیے میں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے قافلے میں سفر کروں گا. سبحان اللہ. کون کون سفر کرے گا؟ سبحان اللہ. تو دنیا بھر میں جہاں جہاں جامعات قائم ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے جو ہمیں ارشاد فرمایا کہ زندگی میں یکمشت 12 ماہ, ہر 12 ماہ میں 30 دن, اور عمر بھر ہر ماہ 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کروں گا, تو اس جدول کو اپنی ذات پہ نافذ کریں اور اپنا نام ہاتھوں ہاتھ پیش کر دیں. مجلس کو آج ہی پیش کر دیں کہ مجھے قبول فرمائے, میں انشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ 12 ماہ سفر کروں گا. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, عقل کا استعمال. آخر میں آپ کی بارگاہ میں ایک عرض ہے کہ دیکھیں ہم نے ذہن بنایا کہ انشاءاللہ جو ہمارے اجتماعات میں آئیں گے, جو ہماری جامعہ سے متصل مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, ان سب سے ہم انفرادی کوشش کریں گے. دعوت اسلامی دنیا کے کم و بیش 77 ممالک میں اپنا پیغام پہنچا چکی، 41 سے زائد شعبے اس میں قائم ہیں، اور اہم ترین شعبہ مدنی چینل ہے کہ مدنی چینل کے ذریعے آج گھر گھر نیکی کی دعوت عام کی جا رہی ہے۔ تو یہ سارے معاملات کو پورا کرنے کے لیے ایک کثیر سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب آپ کو ہر بیان میں ترغیب یہ بھی دلائی جا رہی ہے کہ آپ مدنی احتیاط بھی کریں گے، ایک سوال قائم ہوتا ہے کہ مدنی احتیاط کیے کیسے جائیں گے؟ بھائی کرنا ہے، سب آ کر کہہ رہے ہیں کرو کرو کرو کرو، یہ کریں گے کیسے؟ تو یاد رکھیے، جو ہمارے اسلامی بھائی آپ سنتے ہیں کہ جناب یہ جو اسلامی بھائی ہے نا، یہ دعوت اسلامی کے لیے لاکھوں لاکھ روپے جمع کرتا ہے، یہ اسلامی بھائی اس نے بھی اس بار مدنی احتیاط کے لیے بھرپور کوششیں کی، الحمدللہ اس کو کامیابی ملی اور اس نے اتنے لاکھ روپے مدنی احتیاط کے لیے جمع کیے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ میں آپ کو ان اسلامی بھائیوں کے بارے میں جو مدنی احتیاط کرنے میں بہت فعال ہوتے ہیں ان کا ایک طریقہ ایک انداز بتاتا ہوں۔ الحمدللہ وہ اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی کے لیے بھرپور مدنی احتیاط کرتے ہیں ان کے پاس ایک لسٹ موجود ہے۔ وہ لسٹ کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنا نام لکھا ہے، اپنے گھر سے تعلق رکھنے والے والد صاحب، بھائی، بہنیں، بہنوئی، اسی طرح ماموں، نانا، خالہ، پھوپھی، تایا، چاچا، دادا، اس طرح سے اپنے پورے خاندان کے افراد کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ پھر دوسری کیٹیگری میں اپنے پڑوس میں رہنے والوں کے نام لکھے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے نام لکھے ہیں، اپنے جاننے والوں کے نام لکھے ہیں، یعنی اگر کوئی کاروبار کرتا ہے تو کسی سے مال لیتا ہے، کسی کو مال دیتا ہے، اس کے پاس یہ دونوں لسٹیں بنی ہیں کہ میں مال کس سے لیتا ہوں، مال دیتا کس سے ہوں۔ تو پتا چلا کہ وہ جو 1,00,000 روپے جمع کر کے دعوت اسلامی کو دیتا ہے، در حقیقت اس کے پاس 100 نام لکھے ہیں، وہ ہر ایک سے 1,000 روپے جمع کرتا ہے تو 1,00,000 روپے مدنی مرکز میں جمع کرا دیتا ہے۔ تو ہم ایسا کرتے نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی لسٹ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ذہن نہیں ہے کہ آخر مجھے رابطہ کس سے کرنا ہے۔ پھر ان اسلامی بھائیوں نے کیٹیگری بنائی کہ جناب ان میں ایسے کتنے افراد ہیں جو ہم کو 12,00,000 روپے دیں گے، کتنے ایسے افراد ہیں جو 6,00,000 روپے دیں گے، کتنے ایسے افراد ہیں جو 3,00,000 روپے دیں گے، کتنے جو 1,00,000 روپے دیں گے، کتنے جو 12,000 دیں گے، کتنے ہیں جو 1,200 روپے دیں گے، ان تمام کی لسٹ بنی ہے۔ تو آخر کار جب ایک ایک سے وہ رابطہ کرتے ہیں تو دعوت اسلامی کے لیے وہ بھرپور مدنی احتیاط کرنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو بعد اوقات ہمارے جو جامعہ کا طالب العلم ہے وہ اس معاملے میں بڑا خوف زدہ رہتا ہے کہ میں کس سے بات کروں، میں کس سے رابطہ کروں۔ ارے بھائی، آپ کی جامعہ سے جو متصل مسجد ہے، اس مسجد میں نمازی کتنے آتے ہیں؟ جی عشاء کی نماز میں تقریباً 300 نمازی ہوتے ہیں، کیا آپ کے پاس 300 کی فہرست ہے؟ نہیں ہے۔ آپ کی جامعہ کہاں ہے؟ جی ہماری جامعہ تو شہر کی مین گلہ منڈی میں، اناج مارکیٹ میں ہماری جامعہ ہے۔ اناج مارکیٹ میں دکانیں کتنی ہیں؟ تقریباً 150 سے 2,000 دکانیں ہوں گی۔ اگر 2,000 دکانیں ہوں، ایک دکاندار سے 1,200 روپے لے لیے جائیں، کتنے بنے؟ تقریباً 25,00,000 روپے بن گئے۔ ہم اپنا ذہن بنائیں، دیکھیں مدنی چینل نے آج مدنی احتیاط کرنے کے لیے دینے کے لیے ایک ایک فرد کا ذہن بنا ہے۔ بلکہ ایک ہمارے مدرسۃ المدینہ میں، یہ پرسوں کی بات ہے، مدرسۃ المدینہ میں کچھ مدنی منیاں ایک مدرسے سے باہر نکل رہی تھیں، ان کے والد صاحب اور جن میں ان کے چاچا بھی تھے، یعنی ایک بیٹی تھی، دو بھانجیاں تھیں، ایک بھتیجی تھی، ان کو وہ لینے آئے تھے۔ جب باہر نکلے تو باہر سیلاب زدگان کے لیے امدادی بستہ لگایا ہوا تھا۔ اس اسلامی بھائی کو دیکھا کہ کہ اس نے اپنے مدنی منی سے کہا کہ بیٹا آج تو یہاں سارا بازار بند ہے, آپ نے جو چیز لینی ہے تو آپ تو چیز نہیں لیں گے. تو ایک مدنی منی آگے بڑھی اور اس نے کہا کہ میں اپنی جیب خرچ آج سیلاب زدگان کی امداد کے لیے دیتی ہوں. فوراً دوسری آگے بڑھی, اس نے بھی دے دی. یہاں تک کہ چار پانچ جو مدنی منیاں تھیں ان پانچوں نے اپنی پوری کی پوری جیب خرچ سیلاب زدگان میں شامل کر دی. تو ایک چھوٹی مدنی منی کہتی ہے دوسرے کو کہ ہم نے پیسے دیے, ہم کو بہت بڑا ثواب ملے گا. تو وہ اس طرح میں کہتے کہ میں سوچنے لگا ان کو تربیت کہاں سے ملی. ان کو تربیت مدنی چینل نے دی, ان کو تربیت مدنی چینل نے دی. تو آج اگر ہم بھی بس سے لگائے ہوئے ہوں, آنے جانے والوں پر انفرادی کوشش کر رہے ہوں, تو پھر ہمارے بسے پر مدنی احتیاط کیوں جمع نہیں ہوں گے؟ تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے لیے ہم اس سال بھرپور مدنی احتیاط بھی جمع کریں گے. دیکھیں اب یہ رمضان کا مہینہ بھی ہے, روزے بھی ہوں گے, تراوی بھی ہوگی, ہو سکتا ہے آپ میں حافظ صاحب ہوں, تراوی سنانی بھی ہوگی. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مدنی احتیاط جمع کرنے میں سستی کر لیں, کہ آج کی سستی جو ہے نا وہ ہمیں پورا کا پورا سال ہو سکتا ہے آزمائش میں مبتلا کر دے. کیونکہ دعوت اسلامی پورا سال چندہ نہیں کرتی ہے. دعوت اسلامی کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں, رمضان کے مدنی احتیاط جمع کرتی ہے دعوت اسلامی, اور قربانی کی کھالے جمع کرتی ہے. تو مدنی چینل پر اس وقت بے شمار مدنی چینل کے ناظرین ذہن بنائے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ یہ بھی اپنے مدنی احتیاط دعوت اسلامی کو جمع کرائیں گے. تو آپ اور ہم سب اگر اپنی اپنی مسجدوں میں بارونق مقامات پر مدنی احتیاط کے بسے لگائیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ بھرپور مدنی احتیاط جمع کریں گے. اس کے لیے رمضان مبارک کا مہینہ ہے, یہ مہینہ بھی ہم اس کو بھرپور حاصل کر سکتے ہیں. پھر جمعہ, اس وقت جمعہ کی نماز میں بھی ویسے بھی پورا سال دیکھا جائے تو اتنے نمازی نہیں ہوتے جتنے نمازی رمضان کے مہینے میں آتے ہیں. تو رمضان کے مہینوں میں مسجدیں آباد ہوتی ہیں, تو ہم اس میں اپنا بھرپور ذہن بنائیں, بھرپور ذہن بنائیں, اور انشاءاللہ امیر اہل سنت کی اس لاڈلی چہیتی تحریک دعوت اسلامی کے لیے ہم تن من دھن ہر طرح سے دعوت اسلامی کی خدمت کریں گے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی, یہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں ہماری تربیت کرتی ہے. آج ہم نے عقل کے متعلق چند باتیں سنی ہیں. حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا, انسان کی عقل کامل نہیں ہوتی جب تک اس میں 10 صفات پیدا نہ ہوں. یعنی اب عقل کامل کیسے ہو, اس کی ہم چند باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عقل جو ہے یہ کامل کیسے ہوتی ہے. نمبر ایک, غرور سے محفوظ رہے, یعنی اپنے اندر غرور پیدا نہ ہونے دے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ بہت عقل مند تھے, اور یہاں تک علماء نے امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ کسی ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہیں تو اس ستون کو سونے کا ثابت کر دیں, اتنے عقل مند تھے. اور مزید امیر اہل سنت نے امام اعظم ابو حنیفہ کی عقل مندی کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی کم و بیش 70 سال کی زندگی میں آپ کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی, کیونکہ غیبت کرنے سے تو نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. تو غیبت کرنے والا یہ تو سراسر نقصان میں رہتا ہے, اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی ہمیں غیبت سے بچنے کا ذہن ملا ہے, اور یہ ہمارا نعرہ ہے کہ غیبت کے خلاف جنگ, غیبت کے خلاف جنگ, غیبت کے خلاف جنگ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. اب آپ کا جذبہ لگتا ہے بارش نے کچھ ٹھنڈا کر دیا ہے, تو ٹھنڈا نہیں ہونے دیں, ٹھنڈا نہ ہونے دیں, بلکہ آپ مدنی چینل والوں کو بھی یہ پیغام دے دیں کہ اس جنگ میں جامعہ کا ہر طالب العلم صف اول میں, صف اول میں ہے نا, کہ غیبت کے خلاف جنگ, غیبت کے خلاف جنگ, غیبت کے خلاف جنگ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور, محبتوں کے چور, کفل مدینہ انشاءاللہ, کفل مدینہ انشاءاللہ, کفل مدینہ انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے عطا کردہ مدنی انعامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. صلوا على الحبيب. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو, ہر وقت تصور مدینے کی گلی ہو, اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش میں بن جا مدینے کو بارا چلی ہو, پھر رو پی ہوئی سیبا کو بارا چلی ہو, اور اے کاش مدینے میں مجھے تیرے سر ہو میری روح چلی ہو, قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو. تصور مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر کر اعتکاف کی نیت ضرور بھی ضرور فرما لیجئے. مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، زمزم، پانی، آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی وغیرہ پینا منع ہے. اعتکاف کی نیت کر لی تو یہ امور ضمن جائز ہو جاتے ہیں. 1431 ہجری شعبان المعظم کی آج 25 تاریخ ہے. دعوت اسلامی کا ایک عظیم ترین شعبہ، ایک اہم ترین شعبہ جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں کا آج یہ تربیتی اجتماع ہے. اس وقت ہم دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں جمع ہیں، اور اس وقت مدنی چینل کے ذریعے ملک اور ہو سکتا ہے کہ بیرون ملک میں موجود جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ اس تربیت اجتماع میں شریک ہوں. ساتھ ہی مدنی چینل کے دیگر ناظرین بھی اس تربیت اجتماع میں، جو مدنی چینل جنہوں نے آن کیا ہوا ہوگا وہ ہمارے ساتھ شریک ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کی اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. بارش ہو رہی ہے اس وقت، مدنی چینل کے ناظرین باب المدینہ میں ہونے والے بارش کا منظر دیکھ رہے ہوں گے. آئیے بارش کا درود پاک پڑھ لیتے. اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ جو کوئی یہ درود پاک پڑھتا ہے، بارش کے جتنے قطرے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا درود اپنے پیارے حبیب پر نازل فرماتا ہے. خلاصہ یہی ہے، صلوا علی الحبیب. اللہم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد قطرات الامطار. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت سیدنا امام ابو القاسم کشیری رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے تجھ میں 10,000 کان پیدا فرمائے یہاں تک کہ تو نے میرا کلام سنا، اور 10,000 زبانیں پیدا فرمائی جس کے ذریعے تو نے مجھ سے کلام کیا. تو مجھے بہت زیادہ محبوب اور میرے نزدیک ترین اس وقت ہوگا جب تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب۔ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں، اس کا تو بیان ہی نہیں، کچھ تم جسے چاہو۔ صلو علی الحبیب۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا والے صلاۃ والسلام نے ایک بار ملاحظہ فرمایا کہ شیطان چار لدے ہوئے گدھے لیے جا رہے تھے، شیطان چار لدے ہوئے گدھے لیے جا رہا ہے، آپ نے اسے استفسار فرمایا ان پر کیا ہے؟ بولا یہ میرا مال تجارت ہے، ان میں سے ایک گدھے پر ظلم لدا ہوا ہے، دوسرے پر خیانت، تیسرے پر مکر، اور چوتھے پر حسد کا بوجھ اپنی نحوست لٹا رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے کون خریدے گا؟ وہ بولا ظلم مجھ سے سلاطین یعنی ارباب اقتدار خریدیں گے، خیانت کے خریدار تاجر ہیں، اور دھوکہ عورتیں خرید لیں گی، را حسد تو وہ ذی علم کے لیے ہے یعنی علم والوں کے لیے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت ہند، ساؤتھ افریقہ اور یو کے جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائی بھی ہمارے اس تربیتی اجتماع میں شریک ہیں۔ کتنا ہی یہ بالخصوص اس کے لیے جس نے دعوت اسلامی کو اور جامعۃ المدینہ کو خون پسینے سے سینچا، اس کے لیے کس قدر بھائی سے خوشی ہے یہ کہ ایک وقت تھا کہ وہاب المدینہ میں گلستان جوہر جو علاقہ ہے، یہاں پر جامعۃ المدینہ اور پھر یہ فیضان مدینہ میں جامعۃ المدینہ کی ترکیب تھی، آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے باب المدینہ، پھر باب الاسلام، پھر پنجاب، کشمیر، بلوچستان، وہاں سے سیدھے داخل ہوئے ہند کے اندر، یو افریقہ، یو کے، یورپ وغیرہ میں داخل ہو کر گویا کہ اس وقت بین الاقوامی طور پر اس وقت جامعۃ المدینہ کا مدنی جال بچھا ہوا ہے، اور اللہ تعالی اس میں ہر گھڑی برکتیں عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ علماء حقا کی کثرت ہو، اور ایسے علماء علماء حقا جب میدان عمل میں جتنے آتے رہیں گے اسی قدر ظلم، بے حیائی، لا دینیت، بد مذہبیت کا خاتمہ ہوگا۔ یقیناً علم کی، علماء کی اپنی برکتیں ہیں، ان کی ایک اپنی اہمیت ہے، ان کا ایک اپنا معاشرے میں مقام ہے، اور اس کا یہ بنیادی سبب ہے کہ دعوت اسلامی نے اس شعبے کو بالکل، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ یہ شعبہ ہر سال ترقی کرتا ہے۔ سال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ سال کا میں یہ پورا سال اس میں داخل ہوتے نہیں، یہ ایک ایڈمیشن انسٹیٹیوشن ہے، ایک ہے دعوت اسلامی، پوری ایک تحریک ہے، یہ کوئی اس میں کوئی ایڈمیشن انسٹیٹیوشن نہیں ہے، یہ کوئی ایسا ادارہ نہیں جس میں داخلہ لیا جاتا ہے، داخلہ فارم ہے۔ دعوت اسلامی تو جو نیکی کی دعوت دے رہا ہے، بے حیائی سے لڑ رہا ہے، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم عشق و محبت کا پیغام عام کر رہا ہے، مسلک کے اعلی حضرت کا پیروکار ہے اور میرے آقا اعلی حضرت کی تعلیمات کو عام کر رہا ہے، وہ دعوت اسلام والا نہیں تو پھر دعوت اسلام والا کون ہے؟ تو دعوت اسلام تمام عاشقان رسول کی تنظیم ہے۔ یہ جامعت المدینہ جو ہے اس کے لیے تو داخلے ہوتے ہیں، لہذا ہر سال اس کے داخلے ہوتے ہیں، ابھی رجب المرجب میں اس کے داخلے ہوئے اور آج آپ کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور ملک بھر میں اس وقت جامعت المدینہ کے اسلامی بھائی اپنی وہ تعلیمی معاملات میں مشغول ہیں، اساتذہ پڑھانے میں تیاری میں مشغول ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے جامعت المدینہ رمضان المبارک میں بھی کھلتے ہیں، کیونکہ اس کے کئی اسباب ہیں۔ اس کا ایک سبب جامعت المدینہ اور دعوت اسلامی کے دیگر شعبہ جات کے لیے مدنی عطیات کا حصول بھی ہے۔ ظاہر ہم پورا سال پڑھتے ہیں، یہ وقت ہوتا ہے لوگ اپنے عطیات، اپنے فطرے اور اپنے ڈونیشن وغیرہ دیتے ہیں، تو ہمارے طلبہ الحمدللہ عزوجل ایک تعداد ہے طلبہ کی جو اس کام میں مصروف عمل رہتی ہے اور اپنی پیاری تحریک کے لیے مدنی عطیات کے حصول میں سرگرم عمل رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ تو اس وقت ملک و بیرون ملک میں الحمدللہ جامعت المدینہ کا یہ سلسلہ جاری ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ایک اچھے سلجھے ہوئے صحیح پڑے ہوئے علماء جامعت المدینہ سے نکلے، یہی کوشش ہے کہ یہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقیات اور ہر طرح سے ایک مبلغ بنانے کا ایک ذہن دیا جا رہا ہے کہ ایک تو تعلیم ہے، پڑھنا ہے، یقیناً پڑھائی بہترین سے بہترین ہونی چاہیے، وقت زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے، جس مقصد کے لیے پڑھنے آئے ہیں اس مقصد میں ہم کو پورا اترنا چاہیے۔ یہ احساس ایک طالب علم کو اس وقت ہوتا ہے جب وہ خامصہ سے اوپر نکل جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ ایک ذاتی طور پر مشورہ عرض کر رہا ہوں، جو طالب علم کمزور ہے اس سے اپنی کمزوری کا احساس ابھی نہیں ہوگا، ابھی نہیں ہوگا کمزوری کا احساس، اب بھی وہ مستی میں، کیونکہ ہر طالب علم جب آتا ہے تو پڑھائی کا ذہن لے کر آتا ہے، لیکن پڑھائی کا ذہن لے کر آنے کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ پڑھائی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اب وہ صرف مدرسے میں رہتا ہے، تعلیم میں نہیں رہتا۔ مدرسے میں رہنا ہے اور درجے کے وہ کتابیں کا وزن لے کر وہ درجے میں چلا جائے گا اور پیچھے جا کر بیٹھ جائے گا، استاد صاحب کی نظروں سے اوجھل ہو کر بیٹھے گا، ایسا طالب علم جو پڑھائی سے دور ہو جائے گا۔ کہ استاد صاحب آئیں گے تو ظاہر ہے اب 40 منٹ کا آپ کا درجہ ہے، 40 منٹ کے درجے کے اندر سارے کے سارے طلبہ پر انفرادی کام انفرادی کوشش کی جائے، یہ نہیں ہوتا، استاد دیکھ لیتا ہے کہ کون سا طالب علم کس قدر دلچسپی رکھتا ہے، وہی آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ وہ استاد سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس کو تراشنا ہے، کیونکہ وقت کم ہے، ایسا نہیں کہ زندگی بھر ایک ہی طالب علم کو لے کر بیٹھنا ہے، اس کو تراشنا ہے کہ ہیرا بن جائے گا۔ الحمدللہ اساتذہ میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے، تو اب وہ آہستہ آہستہ وہ خامصہ تک یا رابعہ تک جب پہنچے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ یار میں اپنا نقصان کر آیا ہوں، کیونکہ وہ جو بیسک چیز تھی آپ کی صرف و نحو اور جو دیگر گرامر تھی، بیسک چیز تھی جس سے آپ کی عبارت مضبوط ہوتی تھی اور آپ کو سمجھنے کی صلاحیت نصیب ہوتی تھی، وہ آپ پیچھے چھوڑ آئے۔ جب وہ پیچھے چھوڑ آئے تو اب رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اب کان رہ گیا سن نہیں سکتا، ناک رہ گئی سونگ نہیں سکتی، آنکھ رہ گئی دیکھ نہیں سکتی، آنکھ اپنی جگہ باقی ہے، کان اپنی جگہ باقی، کان نظر آ رہا ہے مگر سن نہیں پا رہا، یہ اسی کو پتا چلے گا جو نہیں سن پا رہا۔ اس لیے میں تمام طلبا سے یہ مدنی التجا کروں گا کہ اپنے ابتدائی سالوں کا تحفظ کیجئے، اور شروع ہی میں پڑھ لیجئے. یہ صرف جامعہ نہیں ہے, دنیا کی ہر تعلیم میں بیسک چیز ہے. آپ قرآن دیکھ لیں, جو قرآن پڑھتے ہیں جنہوں نے قاعدہ درست نہیں پڑھا وہ قرآن درست کیسے پڑھے گا؟ اس کو لہن جلی لہن خفی کی تمیز نہیں ہے, اس کو مداد کی تمیز نہیں ہوگی, وہ کہاں سے قرآن پڑھے گا؟ قرآن کو درست پڑھنے کے لیے تو قاعدہ پڑھایا جاتا ہے. اب قاعدہ بظاہر تو علی با تا سا نون الف یا الف با الف, پھر لین کے قاعدے تو واو لین یا لین, یوں سارے قاعدے چل رہے ہوتے ہیں, مداد کے قاعدے چل رہے ہوتے ہیں. ایک الف کے برابر کھینچنا ہے, دو الف کے برابر کھینچنا ہے یا نہیں کھینچنا ہے, یا اخفاء کرنا ہے یا اظہار کرنا ہے یا غنہ کرنا ہے یا اقلاب کرنا ہے یا قلقلہ کرنا ہے, یہ ساری چیزیں جو بھی ہے قاعدے کے اندر پڑھائی جاتی ہیں. تو اب اس سے پڑھا ہی نہیں ہے, اب وہ قرآن جب اس کے سامنے استاد سامنے رکھا کہ بیٹا قرآن پڑھو, تو اسے قاعدہ ہی نہیں پڑھا درست, تو قرآن کیسے درست پڑھے گا؟ کہ اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو جس طرح قاعدہ درست نہ پڑھنے والا اور اس کو درست نہ سمجھنے والا قرآن درست نہیں پڑھ سکتا, اسی طرح ابتدائی درجے درست نہ پڑھنے والا آگے کی کتابیں درست نہیں پڑھ سکتا. وہ صرف رسمی طور پر تو پڑھتا ہوگا, اس کے ہاتھ میں کتاب دے دی جائے اور اس کو کہا جائے کہ اس کی کتاب کی ترکیب درست کر لو, اس میں اعراب لگا دیجئے, اس کی عبارت پڑھ لیجئے, اس میں جو بھی صرفی و نحوی بحث ہے اس کا خلاصہ بیان کیجئے, وہ بیچارہ نہیں کر سکے گا. نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ شرمائے گا, جھیپے گا, ڈرے گا کہ آپ میرے کو استاد صاحب پوچھ لیں گے تو سب کے بیچ میں بے عزتی ہوگی. اب وہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہوگا, اب وہ بس ریلے کے ساتھ بہہ رہا ہے, وہ پڑھ نہیں رہا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, کیا اس لیے ہمارے والدین نے ہمیں جامعہ میں بھیجا تھا؟ وہ صرف ہماری سند دیکھنے کے لیے ہم کو بھیجتے ہیں کہ میرا بیٹا سند لے کر آ جائے گا کہ جامعۃ المدینہ نے گویا ان کو فارغ و تحصیل اور درس نظامی پورا کرنے کی سند دے دی. یا کسی بھی جامعہ کے اندر, میں کہتا ہوں دنیا کے کسی ادارے کے اندر بھی, جو بھی پڑھنے گیا, اسٹوڈنٹ سے میں بات کر رہا ہوں, اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا ہوں, طالب علم سے بات کر رہا ہوں, کیا آپ کے والدین نے آپ کو اس لیے پڑھنے بھیجا تھا کہ آپ اسکول یا مدرسے میں جا کر اپنی مستی میں مست رہتے اور پڑھائی پر توجہ دینے کے بجائے, تعلیم پر توجہ دینے کے بجائے, اپنے اخلاق پر توجہ دینے کے بجائے, اور جس مقصد کے لیے آپ نے داخلہ لیا اس مقصد کو فراموش کر کے پڑھتے رہیں گے؟ کہ یہ آپ کے والدین کی, آپ کے اساتذہ کی, اور دعوت اسلامی میں اگر دیکھا جائے تو کیا آپ کی تحریک کی امیدوں پر, توقعات پر آپ پورے اتریں گے؟ والدین کو تو بیچاروں کو آپ کے فارغ ہونے کے بعد بھی نہیں پتا ہوگا کہ میرے بیٹے نے کیا پڑھا. آپ کے والدین نے تھوڑی کو آپ سے یہ سارے, آپ تو بیٹھ کر کتاب لے کے جب مسجد میں بیٹھ کر بیان کرے گا تو والدین کہیں گے کہ دیکھو میرا بیٹا کتنا اچھا بیان کر رہا ہے. تو یہ بیان تو جو درس نظامی نہیں کیا وہ بھی کر لے گا اور بہترین بیان کر لے گا. صرف بیان کر لینا ہی تو ہماری منزل نہیں ہے نا. وہ اصول کی باتیں, وہ کتاب و سنت کی باتیں جسے ایک عالم سمجھتا ہے, اس کے اسرار رموز کو ایک عالم سمجھتا ہے کہ یہاں زبر کیوں آیا, یہاں پیش کیوں نہیں آیا, یہ ضمہ کیوں ہے, یہ فتح کیوں ہے, یہ کسرا کیوں ہے, یہاں جر کیوں لگا, آخر وہ کون سے لفظ تھے, جب یہ ساری باتیں طالب علم سمجھ ہی نہیں سکا, جس کا والدین سرپرست کو بیچاروں کیا پتا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ میرا بیٹا اپنے ملک میں رہتا ہے, اردو زبان ہے, اردو اس کو بولنے آتی ہے, کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, مکتبۃ المدینہ سے کتاب لے کر بیان تو کر ہی لیتا ہے, وہ بیان دیکھ کر ہی کرنا ہے. مگر میں اس اسلامی بھائی کو پوچھتا ہوں جس نے سات سال, آٹھ سال, پانچ سال, چار سال درس نظامی کے نام پر آپ نے اپنے جامعہ کے اندر گزارے یا اپنے تعلیمی طور پر گزارے, آپ نہیں پڑھ سکتے تو کیا حاصل کیا کیا؟ اور اس کا میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کا احساس آپ کو رابعہ خامسہ میں ہوگا, ابھی نہیں ہوگا. اب بھی رابعہ خامسہ کے اندر اسے کئی طلبہ ہوتے ہیں جنہیں سوائے افسوس, افسوس ہی چند دن کا ہوتا ہے, یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے افسوس کا, یا کبھی اس کی پیشی ہو جاتی ہے تو بیچارے کو افسوس ہوتا ہے یا پھر شیطان اس کو بھگا دیتا ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, ایک اچھا سلجھا ہوا, پڑھا ہوا, سمجھنے والا عالم بننے کے لیے اور اپنے جذبے کو باقی رکھنے کے لیے, کہ میں اولا میں جو میں اپنا جذبہ لے کر آیا ہوں یہ جذبہ میرا دور حدیث تک باقی رہے. آپ چاہتے ہیں؟ کون کون چاہتا ہے کہ یہ جذبہ جو میں اولا میں لے کر آیا ہوں پڑھائی کا اور خیر خواہی مسلمین کا, امت کی خدمت کا, سنت و خدمت کا جذبہ اگر میں لے کر آیا ہوں, اگر آپ یہ جذبہ اپنے دور حدیث تک اور اس کے بعد تک سلامت رکھنا چاہتے ہیں, تو وہ پہلا دن جس دن آپ نے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیا اس پہلے دن میں ہی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے جدول میں اپنے آپ کو رچا بسا لیجئے. کہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا یہ جدول, یہ وہ جدول ہے جو درس نظامی نہیں کر رہا, یہ جدول اس سے بھی نیکی کی دعوت دینے کے لیے, کتابینی کے لیے, مطالعہ کے لیے, مدرسے کے لیے اور دیگر مدنی قافلوں کے لیے اور سنت و خدمت کے لیے شہر شہر کریا کریا گاؤں گاؤں سفر کروا رہا ہے, جو درس نظامی نہیں کر رہا, جو ایک عالم جس کو یہ عالم بننے کا یہ جو ہمارا ایک انداز ہے درس نظامی, جو اس سمت نہیں چل رہا, جو اس راہ پر نہیں چل رہا, جو تجارت اور کاروبار کی دنیا میں رہتا ہے, یہ درد اصلاح امت کا درد, تبلیغ دین کا درد, امت کی خدمت کا درد, سنتوں کی خدمت کا درد, جب یہ درد دعوت اسلامی اپنے مدنی کاموں کے جدول پر ان کے سینوں میں انڈیل دیتی ہے, تو جو اسلامی بھائی طالب علم بن کر جامعۃ المدینہ میں آئے اور درس نظامی کی نیت لے کر آئے, اس کے اندر یہ درد کس قدر تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جائے گا. یہ ہے مدنی کام جسے امیر علیہ سنت ہر وقت ہر گھڑی ایک ہی صدا کے ساتھ کہتے ہیں کہ مدنی کاموں کے ساتھ اپنی پڑھائی کو جاری رکھیے, تاکہ ایک ایسا عالم مبلغ جو مدنی قافلوں میں سفر کرتا ہو, مدنی انعامات پر عمل کرتا ہو, ذوق تقوی پرہیزگاری ورا کا ایک حامل ہو, اصلاح امت کا جذبہ اس کے اندر ٹھاٹے مارتا ہو, ایک ایسا اسلامی بھائی بننے کے لیے اپنے اوپر مدنی کاموں کو نافذ کرتے ہوئے اپنا تعلیمی معیار بہتر کیجیے. تعلیمی معیار بہتر ہوگا کہ آپ کی توجہ مدنی کاموں کے جدول اور آپ کی توجہ اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں کو درست پڑھنے پر ہے. دو ہی تو کام کرنے ہیں آپ کو, اپنے مدنی کاموں کے جدول پر نظر رکھنی ہے اور جو استاد صاحب نے پڑھایا اس کو پڑھائی کرنی ہے. اس کے لیے آپ آپس کی بیجا ملاقاتوں کو, بیجا گفتگو کو, فضول قسم کی بیٹھکوں کو آپ ختم کر دیں. کھانے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا کھائیں اور دعا پڑھیں اور فارغ. جتنا سونے کا وقت ہے سوئیں, اٹھیں اور فارغ. جتنا درجے کا وقت ہے پڑھیں اس کے بعد فارغ. جو مدنی کاموں کا وقت ہے کیجئے, واپس آئیے اور اپنی کتابیں پڑھیے فارغ. جو کفل مدینہ لگا کر رکھے گا وہ انشاءاللہ دونوں کاموں میں اول پوزیشن لے گا. لگاؤ نعرہ کفل مدین, انشاءاللہ کفل مدین, انشاءاللہ کفل مدینہ, انشاءاللہ صلوا علی الحبیب. جو مدنی پھول میں نے بھی بیان کیا کون کون نیت کرتا ہے اس پر عمل کرنے کی, ماشاءاللہ. جو ابتدان حکایت میں نے بیان کی اس میں چوتھا مال تجارت یہ ہمارا موضوع تھا, اور بقول شیطان وہ مال تجارت حسد ہے, وہ مال تجارت حسد ہے اور بقول شیطان ذی علم کے ہاتھ فروخت کرتا ہے. تو ایک عالم بننے والے کو, علم حاصل کرنے والے کو حسد کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. حسد کیا ہے؟ چنانچہ اس کی تعریف پہلے سن لیجئے. حسد کرنے والے کو حاسد اور جس سے حسد کیا جائے اس کو محسود کہتے ہیں. لسان العرب جلد 3 صفحہ نمبر 166 پر حسد کی تعریف یوں بیان کی گئی ہے, الحسد انت تمنا زوال نعمت المحسود الیک، یعنی حسد یہ ہے کہ تو تمنا کرے کہ محسود کی نعمت اس سے زائل ہو کر تجھے مل جائے. بیان کردہ تعریف سے معلوم ہوا کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر تمنا کرنا کہ کاش اس سے یہ نعمت چھین کر مجھے حاصل ہو جائے، مثلا کسی کی شہرت یا عزت سے نفرت کا جذبہ رکھتے ہوئے خواہش کرنا کہ یہ کسی طرح ذلیل ہو جائے اور اس کی جگہ مجھے عزت کا مقام حاصل ہو جائے. نیز کسی مالدار سے جل کر یہ تمنا کرنا کہ اس کا کسی طرح نقصان ہو جائے اور یہ غریب ہو جائے اور میں اس کی جگہ پر دولت مند بن جاؤں. بچے اسلام بھائیو، یاد رکھیے حسد انتہائی برا جذبہ اور احمقوں کا وتیرہ ہے. بعض اوقات ننے منے مبلغ حسد کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں مگر ہم سمجھ نہیں پاتے. جی ہاں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہ سمجھ بچے اپنی نادانی بھری حرکتوں سے ہمیں بہت کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے تو آپ نے شاید یہ منظر دیکھے ہوں گے کہ جہاں ایک کو گود میں لیا دوسرا رونے اور اس کو مارنے لگتا ہے اور اپنے انداز احتجاج کرتا ہے کہ اس کو گود میں کیوں لیا، اس کا مطالبہ ہوتا ہے کہ اس کو ہٹاؤ اور مجھے لو. یقین مانیے یہ حسد کی زبردست مثال ہے. جس بچے کو آپ نے گود میں لیا ظاہر ہے اس کو گود میں بیٹھنے کی نعمت حاصل ہوئی، اب دوسرا بچہ اس لیے تو مار دھاڑ کر رہا ہے کہ اس سے یہ نعمت چھین کر مجھے مل جائے، یعنی اس کو ہٹا کر مجھے گود میں بٹھایا جائے. نابالغان کا گناہ شمار نہیں ہوتا اور بہت چھوٹے بچے لا شعوری میں ایسا کرتے ہیں. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ننے منے مبلغ ہیں جو گویا ہمیں زبان حال سے سمجھا رہے ہیں کہ اے بڑو، ہم اگرچہ بچے ہونے کے باعث نادان ہیں مگر آپ جیسے داناؤں کو مشق یعنی پریکٹیکل کر کے حسد کے بارے میں سمجھا رہے ہیں، ہم تو نادان ہو کر چھوٹ جائیں گے کہ حسد کرنا نادانوں اور احمقوں ہی کا طریقہ ہے. اگر آپ حسد کریں گے تو دنیا اور آخرت کا بہت سارا نقصان کر بیٹھیں گے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کچھ وضاحت میں نے حسد کی تعریف اور اس کی ایک آدھ بچے کے حوالے سے مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی ہے. ابھی مجھے وہ حکایت یاد آئی جو امیر اہل سنت نے برے خاتمے کے اسباب رسالے میں نقل کی ہے کہ فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو طالب علم تھا، اب دیکھیں طالب علم تھا اور استاد اس فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا زبردست اللہ کا ولی تھا، بیمار ہوا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. اس کے آگے جب کلمہ پڑھا تو اس نے کہا کہ استاد صاحب خاموش رہیے، میں کلمے سے اس کلمے سے میں بیزار ہوں. یہ کہتے اس کا دم نکل گیا اور آپ کو اپنے برے اپنے شاگرد کے برے خاتمے کا زبردست صدمہ ہوا. چالیس دن تک آپ باہر نہیں نکلے، چالیسویں رات آپ نے خواب دیکھا کہ فرشتے اسے جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں. آپ نے استفسار کیا کہ تم تو میرے ہونہار طالب علم تھے، تمہیں کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ علی جا، مجھ میں تین بیماریاں تھیں گناہوں کی جس کی وجہ سے میرا خاتمہ برا ہوا. ایک، میں حسد کیا کرتا تھا، دوسری چغلی کیا کرتا تھا، اور تین، سال میں ایک مرتبہ طبیب کے کہنے پر شراب کا ایک گلاس بھی لیتا تھا جس کی وجہ سے میرا یہ برا خاتمہ ہوا. مٹھے اسلام بھائیو، آپ ایک دینی طالب علم ہیں، برے خاتمے میں اور ایمان کی بربادی میں کچھ فرق ہے. ہر برا خاتمہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا ایمان برباد ہوا. ایک ہوتا کفر پہ مرنا, ایک ہوتا برا خاتمہ. اسے برا خاتمہ کہیں گے, دونوں میں کچھ فرق ہے اور یہ موضوع نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا سمجھانے کے لیے عرض کر دی کہ بعض اوقات اس طرح کی حکایتیں بیان کرتے ہوئے مبلغ کہہ دیتا ہے کہ دیکھو اس کا ایمان برباد ہو گیا, یا ایمان برباد ہونے کی صراحت نہیں ہے, یا برا خاتمہ ہے. اور یہ خاتمہ کوئی بھی مسلمان پسند نہیں کرے گا کہ ایسا خاتمہ ہو کسی کا کہ وہ یہ کہے کہ میں اس کلمے سے بیزار ہوں اور یہ کہتے ہی اس کا دم نکل جائے. اب بات یہ ہے کہ تھا وہ دینی طالب علم, جس طرح اس وقت میں بیان کر رہا ہوں تو میرے ساتھ جو اسلامی بھائی اس وقت آپ شامل ہیں, ایک دینی طالب علم ہے. ہر کوئی جو دینی طالب علم ہے, جو علم حاصل کر رہا ہے, سب کے لیے, ہم سب کے لیے اس میں عبرت ہے کہ اس کے تین گناہوں کے امراض سامنے آئے. ان میں ایک مرض حسد تھا, اور حسد چونکہ ہمیں حسد کی درست تعریف نہیں پتا ہے, تو اس سے بچنے کا ہم اپنے اندر جذبہ پاتے ہیں یا نہیں پاتے اس کو دیکھ لیجئے. گھر گھر اس وقت حسد کی آگ کی لپیٹ میں, گھر گھر حسد کی آگ کی لپیٹ میں. میں دعویٰ کروں کہ نہیں جناب مجھے حسد نام کی کوئی چیز نہیں, تو یہ دعویٰ کرنے والی شخصیت دنیا سے چلی گئی اور اس کا نام تھا میرے آقا امام احمد رضا خان. میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت ہیں, جن کا میں نے حسد کے معاملے میں یہ عبارت اس طرح کی پڑھی ہے, 29ویں جلد میں مجھے یاد پڑتا ہے. اعلیٰ حضرت نے جو انجمن کو جواب دیا تھا اس میں اعلیٰ حضرت نے اپنے اوپر لگے گئے بعض الزامات کے جوابات دیے ہیں, اور وہاں اعلیٰ حضرت نے الحمدللہ سراحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حسد سے محفوظ رکھا ہے, مجھ میں حسد نہیں ہے. میں نے جس کو بھی دیکھا اس کے نام کا میں نے چرچا کیا, اور اپنی کتابوں میں اس کے نام کو میں نے سراحت اور وضاحت کی. یہ اعلیٰ حضرت کا حصہ تھا اور یہ اعلیٰ حضرت کا مقام تھا کہ اعلیٰ حضرت یہ بیان کر گئے. ہر کوئی یہ بیان بھی نہیں کر سکتا, ہر کوئی یہ کہہ بھی نہیں سکتا, دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ مجھے حسد نہیں ہے. حسد کا امتحان لینا ہو تو آپ کے سامنے ایک ایک کی تاریخ بیان کی جائے, اور اس نے آپ کا بظاہر کچھ نہ بگاڑا ہو, پھر دیکھیے کہ حسد کا کون کون سا ذرہ, کون کون سے کانٹے ہمارے اندر جگہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ جسے حسد ہوتی ہے نا, اس کی تعریف اچھی نہیں لگتی, اس پر شفقت اچھی نہیں لگتی, اس کا نام اچھا نہیں لگتا, اس کا مقام اچھا نہیں لگتا. اور چونکہ شیطان جو ہمارا کھلا دشمن ہے, یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ اسے میں ذی علم کے ہاتھوں فروخت کروں گا, یہ خریدار میرے ذی علم ہے. تو ہم سب کو ڈرنا چاہیے, خوشی میں نہیں ہونا چاہیے, نہیں نہیں ابھی وہ ہوں گے کوئی اور میں نہیں ہوں. یہ دعویٰ ہی جو ہے نا, یہ دعویٰ ہی مڑوا دیتا ہے کہ نہیں نہیں میں نہیں ہوں, میں بھی کہاں حسد میں یار, ابھی حسد کدھر ہو میں کدھر, حسد کدھر ہو میں کدھر, نہیں جہاں حسد وہاں تم, یا تم وہاں حسد, بچنے کی صورت پیدا کرو. کیونکہ ایک ساتھ رہنے والے 100, 150, 200, 300, 400, 500 طلبہ یہ ایک دوسرے سے حسد سے بچ جائیں, کھانا بھی ساتھ, پینا بھی ساتھ, رہنا بھی ساتھ, پڑھنا بھی ساتھ, پھر دوستیاں, تعلقات, استاد کی کبھی ڈانٹ ڈپٹ, کبھی سزا تو کبھی جزا, کبھی انعام تو کبھی اردود ہو گئے, یہ ساری چیزیں درجے میں چل رہی ہوتی ہیں. پھر یہ حسد شماتت کی آگ کو بڑھاتا ہے کہ اپنے اسلامی بھائی کی بے عزتی پر وہ خوش ہوتا ہے, اور شماتت یہ گناہ کبیرہ ہے. حسد غیبت پر ابھارتا ہے کہ جس سے حسد ہوتی ہے اس کی برائیاں کرتا ہے. حسد تجسس کی طرف لے کے جاتا ہے, کیونکہ اس کو نعمت مل رہی ہے, وہ ترقی کر رہا ہے, اور اب وہ چاہتا ہے کہ اس کی یہ نعمت زائل ہو جائے, اس کی نعمت برباد ہو جائے, یہ خود تباہ برباد ہو جائے, ذلیل و رسوا ہو جائے, یہ کہیں کا نہیں رہے، یہ کہیں کا نہیں رہے، اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اب وہ تجسس کرتا ہے، اس کے عیبوں کو ٹٹولتا ہے، اس کی غیبتیں کرتا ہے، اس پہ تہمتیں باندھتا ہے، اس پہ بہتان لگاتا ہے، طرح طرح طرح طرح کی برائیاں کو کا یہ اس کا قلب اس کا باطن آماجگاہ بن جاتا ہے، بدگمانیاں کرتا ہے، کیا کیا چیزیں پیدا کرتا ہے ایک حسد کی وجہ سے۔ یہ حسد یہ وہ گناہ ہے میٹھے اسلام بھائیو جس نے اس زمین پر سب سے پہلا قتل کروایا، جب قابل نے حابیل کا قتل کیا کہ جس سے حابیل کی شادی ہونی ہے تو اس نے یہی تو چاہا کہ حابیل کی شادی اس سے نہیں، اس سے میری شادی ہونی چاہیے، تو ایک عورت قتل کا سبب بنی، اس لیے اس عورت سے دور رہنا چاہیے، ان کی تصویروں سے دور رہنا چاہیے، ان مقامات سے دور رہنا چاہیے جہاں غیر محرم عورتوں پر نظر پڑے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم نہیں جانتے کہ کون سا فتنہ کب ہمارے اندر آ جائے اور ہمیں تباہ و برباد کر دے، ہم نہیں جانتے، ہر وقت ہر گھڑی آنکھ کی دل کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے۔ میٹھے اسلام بھائی آپ ماشاءاللہ علماء بن رہے ہو، قوم نے آپ کے پیچھے چلنا ہے، آپ ایک آئینہ ہو، آئینہ جتنا صاف شفاف ہوگا سامنے والے کو اتنا ہی چہرہ اپنا صاف اور شفاف نظر آئے گا، اگر آئینے پر دھبے ہوں گے دھبے بھی دور کی بات ہے، اگر آئینہ ہی درست نہیں ہوگا اور آئینے میں وہ کیا بنی ہوئی ہوتی ہیں لہریں، بعض آپ نے دیکھے ہوگا جو اس طرح کے جو دو نمبر کے آئینے ہوتے ہیں اس میں لہریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، کبھی اوریجنل شیشہ ٹوٹ جائے اور آپ دوسرا شیشہ لگائیں سستا والا تو کبھی اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو آپ کو خود اپنا چہرہ اور اپنا بدن دیکھ کر آپ کو لگے گا مجھے کیا ہو گیا، میں کیوں ایسا ٹیڑھا میڑا ہو گیا، اوپر سے سیدھا ہوں، نیچے سے ٹیڑھا ہوں، ادھر سے ٹیڑھا ہوں، اوپر سے سیدھا ہوں، بالکل آپ کو اپنا پورا شیپ دینا اور ٹیڑھا میرا نظر آئے گا، کیوں آپ ٹیڑھے نہیں ہوں، شیشہ درست نہیں ہے۔ تو رہنما ایک شیشے کی مانند ہوتا ہے جس کے سامنے آ کر لوگ اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، اگر اسی کے اندر رہنمائی کی طاقت نہیں ہوگی، رہنمائی کی صلاحیت نہیں ہوگی، وہی ٹیڑھا میرا ہوگا، وہی دبے والا ہوگا تو سامنے والے کو بھی اپنی اصل صورت نظر نہیں آئے گی، دیکھو میرے پیر کو، میرا پیر میرا پیر ہے، کیسا آئینہ ہے، اس کے سامنے جاؤ تو بالکل اپنا چہرہ نظر آ جاتا ہے کہ یہ کیسا اور میں کیسا، اپنی پہچان ہمیں نصیب ہو جاتی ہے۔ تو ان تقوی اور پرہیزگاری اور اپنے آپ کو بالخصوص ان فتنوں سے بچانا، کئی فتنے میٹھے اسلام بھائیوں پیدا ہوتے ہیں حسد کی وجہ سے، کئی فتنوں کو یہ حسد جنم دیتا ہے، اس کی اتنی ناجائز اولادیں ہوتی ہیں، اتنی ناجائز اولادیں ہوتی ہیں، بس اس کو پکڑا اور یہ ساری ناجائز اولادیں گلے پڑنی شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم حسد سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ پہلا قتل جو زمین پر ہوا اس کا سبب حسد اور عورت تھی۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ نبی نے علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کیا، اس کے کئی اسباب ہیں جو ہمارے علماء نے بیان کیا، قرآن نے فرمایا ابا واستکبر، اس نے تکبر کیا، ہمارے علماء نے فرمایا اس نے حسد بھی کی حضرت آدم علیہ نبی نے علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حسد نے بھائی بھائی کا قتل کروایا ہے کہ جب وہ اقتداروں کا سلسلہ چلتا تھا تو باپ نے اپنے جس بیٹے کو اپنا جانشین بنانا ہوتا تھا تو دوسرا بیٹا حسد کرتا تھا اپنے بھائی سے کہ یہ جانشین بنے گا تو میرے پاس کیا رہے گا، اس کو عزت ملے گی، اس کو منصب ملے گا، اس کو شہرت ملے گی، حسد قتل کروا دیتی ہے سگے بھائی کا، باپ اعلان کرنے جا رہا ہے اپنے بیٹے کا، حسد قتل کروا دیتا ہے باپ کا کہ باپ رہے گا تو اعلان کرے گا نا، یہ حسد ہے، اقتدار میں اندھا کر دیتا ہے حسد، اقتدار چھیننے کے لیے جس سے اقتدار چلا جائے، یہ منصب مجھے ملے، یہ سیٹ مجھے ملے، یہ شہرت مجھے ملے، یہ عزت مجھے ملے، یہ مقام مجھے ملے، یہ دولت مجھے ملے، یہ حسن مجھے ملے، اگر کوئی سامنے حسین ہے اس کا حاسد، سامنے اچھی صحت والا ہے اس کا حاسد، سامنے اچھی پڑھائی والا ہے اس کا حاصل، اچھی رائٹنگ والا ہے اس کا حاصل، اچھی عبارتیں پڑھنے والا ہے اس کا حاصل، اچھا بولتا ہے اس کا حاصل، نعت اچھی پڑھتا ہے اس کا حاصل، بیان اچھا کرتا ہے اس کا حاصل، پڑھتا اچھا ہے اس کا حاصل، بولتا اچھا ہے اس کا حاصل، بیان اچھا کرتا ہے اس کا حاصل، دیکھتا اچھا ہے اس کا حاصل، جس جس کو نعمت ملتی جاتی ہے اس کا حاصل پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ واضح ارشاد ہے کل ذی نعمت محسود کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے، ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے۔ اب وہ حاسد کون ہے یہ دیکھیں، وہ حاسد کہیں میں تو نہیں ہوں، میں ہی تو حسد کرنے والا نہیں ہوں، اور اس کا امتحان لیتے رہے۔ ہم اہل سنت بارہ فرماتے ہیں اپنے ٹیسٹ کرواتے رہو، کہ اگر کئی بیماری اندر میں چھپی ہوئی ہے تو نکل آئے گی۔ ایک ٹیسٹ امیر اسلام فرماتے ایس جی پی ٹی، یہ تمام مدنی اسلامی بھائی جتنے طلبہ ہیں یہ سب کرا لیں۔ آپ بولو گے ٹیسٹ کرانے کے پیسے نہیں ہیں، ڈاکٹر سے علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نکالنے پڑیں گے کہیں نہ کہیں سے، جب کوئی اللہ نہ کرے بیماری نکلی تو پھر علاج کہاں سے کرواؤ گے۔ تو یہ 50-60 روپے کا ٹیسٹ ہے، آپ تمام طلبہ لکھ لو ایس جی پی ٹی، یہ جامع المدینہ کے دنیا بھر میں جتنے طلبہ ہیں سب لکھ لیں، بلکہ جتنے مدنی چلنے کے ناظرین سب لکھ لیں۔ یہ کوئی مشکل نہیں، کھانے پینے کی اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، مطلب یہ کہ بھوکا پیاسا نہیں رہنا۔ آپ لیبورٹری چلے جائیے، ایس جی پی ٹی، یہ کالے یرکان کا ٹیسٹ ہے ہیپاٹائٹس کا۔ کہتے ہیں کہ کالا یرکان 10 سال اندر میں پلتا رہتا ہے، اس کے بعد سر اٹھاتا ہے۔ تو ایس جی پی ٹی یہ ایک نارمل ٹیسٹ ہے، آپ کا تھوڑا سا بلڈ لے لیں گے لیبورٹری والے، آپ کو ٹیسٹ کر کے دے دیں گے یس اور نو کا جواب۔ اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ایس جی پی ٹی ڈکلیئر ہوتا ہے یعنی یہ نیگیٹو آئے گی، یہ غلط رپورٹ آئے گی، تو پھر اس کے آگے کے مزید ٹیسٹ ہے جو اب مہنگے ہیں، لیکن یہ ابتدان اس کو پکڑ لینا چاہیے کہ یہ کہیں میرے اندر جگہ بنا کر تو نہیں بیٹھا۔ اب آپ بتائیے کہ اگر ایس جی پی ٹی برآمد ہو جائے تو آپ کے اور کیا بیتے گی، ہے مجھے کالا یرکان ہونے والا ہے، یہ کالا یرکان ہو گیا، کس اسٹیج پر ہے، کہاں تک پہنچا ہے، کیسے علاج ہوگا، سب کی آپ کو اور ہم سب کو فکر لگ جائے گی۔ تو اب چلے ایس جی پی ٹی، اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کے اور بیماری سے محفوظ فرمائے۔ کہیں یہ ڈکلیئر ہوا، علاج نہیں ہوا، جان لے لے گا، حسد تو ایمان لے سکتا ہے۔ تو ہم ٹیسٹ کیوں نہیں کریں اپنے حسد کا، کہ کہیں میرے اندر کہیں حسد کا کوئی یہ جرسما کہیں پرورش تو نہیں پا رہا، آخر مجھے اس کے اوپر کی گئی شفقت کیوں پسند نہیں ہے، اس پر استاد نے شفقت کی مجھے کیوں پسند کیوں نہیں آئی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے جس درجے کے طالب علم پر استاد نے شفقت کی آپ کو کیوں پسند نہیں آئی، استاد نے اس کو ناظم بنایا آپ کو کیوں پسند نہیں آیا، استاد نے اس کے اوپر نوازشات کی جائز اور صحیح نوازشات کی آپ کو کیوں پسند نہیں آئی، اس نے درجے میں اول نمبر حاصل کیا، دوم حاصل کیا، سیوم حاصل کیا، اچھے نمبروں سے پاس ہوا، آپ کو کیوں پسند نہیں آیا، اس پر ناظم تعلیمات اس پر مزید شفقت کر رہا ہے اور اس کو آگے بڑھا رہا، آپ کو کیوں پسند نہیں آ رہا۔ ارے بھائی آپ حسد کا شکار ہو گئے، اس پر اگر کوئی نوازشات ہو رہی ہیں، اس کے اوپر اگر کوئی انعام ہو رہا ہے، اکرام ہو رہا ہے، اس پر نظر ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہے، وہ ڈبا نہیں ہے، وہ پڑھ رہا ہے، اس کی تعلیم ہے، اسے ابتدان اچھی تعلیم حاصل کی ہے، وہ بے ادب نہیں ہے، گستاخ نہیں ہے، استاد کو آنکھیں نہیں دکھاتا، استاد کو جھاڑتا نہیں ہے، استاد کے پیچھے نخرے نہیں اتارتا، چار طلبہ میں بیٹھ کر استاد کی برائیاں، غیبتیں اور چگلیاں نہیں کرتا، استاد کے اندر معاذ اللہ سما معاذ اللہ کیڑے نہیں نکالتا، وہ ناظم اور مجلس اور دیگر ذمہ دار اسلامی بھائیوں کے ساتھ بدتمیزیاں اور اڑیاں نہیں کرتا، وہ ایک سلجھا ہوا، سمجھدار، با ادب، با اخلاق طالب علم ہے۔ اس کی تعلیم، اس نے اپنی تعلیم سے اپنے کردار کو، اپنے معیار کو منجوایا ہے، اس نے مدنی کام کر کے اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ ہونے والی خیر خوانہ جذبے کو منجوایا ہے، اس نے اپنے ایک با حیا ہونے کا مظاہرہ کر کے اپنے آپ کو منجوایا ہے۔ جب استاد پڑھا رہا ہوتا ہے تو سر جھکا کر استاد کی بات سن کر اس نے استاد کا دل جیتا ہے، جب ذمہ دار نے اس کو کوئی مدنی کام دیا، قافلے کے لیے کہا، مدنی انعامات پر عمل کا کہا، مدنی احتیاط کا کہا یا دیگر مدنی کاموں کا کہا، لبائی کہہ کر وہ اپنے نگران کی اطاعت کرتا ہوا مدنی کاموں میں نظر آ کر وہ نمایاں ہوا ہے، تم اسے حسد کرتے ہو، اس کا بغض دل میں جچاتے ہو کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے میں بتا رہا ہوں اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کے ساتھ اس لیے ایسا ہو رہا ہے. اس کو اگر امیر علیہ سنت نے اپنے دسترخوان پر بٹھا کر سحری اور افطار کے اندر بلایا ہے تو اس نے اپنے کردار سے، اپنی کڑہن سے، اپنے جذبے سے اور اپنی کمال درجے کی پیر کی محبت کو ظاہر کر کے اس نے اپنے پیر کی بارگاہ میں آپ کے طالب علم مقام بنایا ہے. اس نے پیر کی امیدوں پر، ایک تحریک کے ذمہ دار کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کی ہے، اس وجہ سے وہ نمایاں ہوا ہے. آپ اسے حسد کرتے ہو؟ یہ تمام کالجز، تمام یونیورسٹیز، تمام تعلیمی اداروں کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو اگر یہ جذبہ کسی کے اندر ہے اور اس طرح وہ اپنی صلاحیتوں کے ذریعے اپنے آپ کو منجوا رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، تو آخر آپ کو اسے حسد کرنے کی حاجت کیا پیش آ گئی؟ نتیجہ اگر اس کی مقدر میں بڑھنا ہی ہے، ہر گھڑی اس کے مقام میں اضافہ، ہر گھڑی اس کے درجے میں اضافہ، ہر گھڑی اس کی عزت میں اضافہ، ہر گھڑی اس کے قرب میں اضافہ، ہر گھڑی اس کی معرفت میں اضافہ، ہر گھڑی اس کی صلاحیتوں میں اضافہ، ہر گھڑی اس کی تعلیم میں اضافہ، ہر گھڑی اس کی دیگر نعمتوں میں اضافہ ہوگا، تو چونکہ تمہاری حسد اس کی نعمت کے ساتھ متعلق ہو گئی، جو اس کی نعمتیں بڑھتی جائیں گی تمہارا حسد بڑھتا چلا جائے گا. نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسی حسد کی آگ میں جلتے جلتے جلتے جلتے ایسی سڑی ہوئی کباب بن جاؤ گے کہ کوئی کباب کو کھانا نہیں، دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، بدبو کے بھبکے آئیں گے اس کباب سے. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہم حسد سے بچائیں، اس جذبے سے بچائیں. صلو علی الحبیب، اور حسد سے خود کو بچا کر ایک اچھے اور سلجھے ہوئے طالب علم بن کر ہم اپنا یہ پورا مدنی سفر جاری رکھیں. کون کو نیت کرتا ہے؟ اب اس کا علاج ہر طالب علم کے لیے، ہر مسلمان کے لیے دعائے خیر کرو، بنیادی علاج ایسا کرو. کسی کے اوپر نوازشات اور انعام اور اکرام، عزت مقام اس کا دیکھیں، اللہ سے دعا کرے یا اللہ اس کی عزت میں، اس کے مقام میں، اس کے علم میں، اس کے عمل میں، اس کے تقوی میں، اس کے استاد کو جس کو قرب نصیب، اللہ ان تمام چیزوں میں مولا کریم اور برکت اور ترقی عطا فرما. آپ یقین مانیے یہ وہ دعا ہے کہ اس دعا سے شیطان پر ایسی ضرب پڑتی ہے، ایسی ضرب پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایسی رضا میرے حبیب کے صدقے نصیب ہوگی کہ جو نعمتیں اور جو مقام اس کو حاصل ہے انشاءاللہ عز و جل اس سے بڑھ کر آپ کو ملے گا، اس سے بڑھ کر آپ کو ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو حسد کی آگ سے محفوظ فرمائے، اور اس کو سمجھنے کی، اس سے بچنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہر گھڑی اس کی طاق میں رہنا ہے، کہیں حسد میرے اندر داخل نہ ہو جائے، اور ہم انشاءاللہ حسد کو اپنے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے، اور جو داخل ہو گیا اس کو انشاءاللہ نکالیں گے، نکال باہر کریں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مجھے بھی پرچی ملی ہے کہ سال کا آغاز ہے، اگر ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلبہ نیت کریں تو ان کا ابھی سال کے آغاز میں ہی عمر شرط ہے کہ اتنی عمر ہونی چاہیے، تو سال کے آغاز میں ہی ان کے 12 ماہ کا سفر ہو جائے، نہ بھی مشکل آئے پڑھنے کے لیے، علم دین سیکھنے آئے نا، چاہے وہ جامعہ میں سیکھیں یا قافلوں میں سیکھیں، دونوں جگہ علم سکھایا جائے گا. تو اب اس سال تو اگلے سال، اگلے سال تو اگلے سال، سفر تو کرنا ہی کرنے والا وہاں کا، تو کیا ہی بہتر ہو کہ ابتدا نہیں 12 ماہ کے لیے سفر کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے، اور مندری کام کرنے، دعوت اسلامی کو سمجھنے، خیر خواہی مسلمین کا جذبہ پانے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا جذبہ پانے کہ یہ ایسے پیارے مواقع ہیں بارہ ماہ کے اس مدنی قافلے میں کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا, تو کیا ہی بہتر ہو کہ آپ نیت کر لیں, کیا حرج ہے بارہ ماہ کے لیے ابھی سفر کر لیں پھر آ کر پڑھ لیجئے گا. نہیں بارہ ماہ کے لیے سفر کرنے کا ذہن نہیں بن رہا, یہ ان کو دیکھیں, یہ چھوٹی عمر کے جو ہمارے طلبا ہیں نا, یہ بڑی عمر کے طلبا کو بتا رہے ہیں دیکھو ہم تیار ہیں مگر ہم کو بھیجا نہیں جائے گا کیونکہ ہماری عمریں چھوٹی ہیں, تم تو یار عمر بڑے والے ہو گئے تم تو چلے جاؤ. یہ چھوٹی عمر والے ان کو, کیونکہ چھوٹی عمر کے مدنی یہ طلبا داخلہ تو لے لیتے ہیں لیکن یہ ظاہر ہے کہ نہیں, بڑی عمر کے مجھے پتا ہے آپ کے چھوٹی عمر کے اسلامی بھائی جو ہے نا یہ, مگر یہ بتا بھی رہے ہیں کہ دیکھو اب بھی آہستہ آہستہ جذبہ سرد پڑتا ہے, تم ہمیں دیکھ کر سبق حاصل کرو کہ جب تم جب نئے نئے آئے تھے تب تمہارا بھی جذبہ ایسا ہی تھا جیسا آج ہمارا ہے, لیکن جذبہ جو ہے نا یہ سرد پڑتا ہے. جذبے کو گرم رکھنے کے لیے مدنی کاموں کی وہ لو جلتی رہے گی نا, مدنی کاموں کی, مدنی کاموں کی لو پر اگر ہم پکتے رہیں گے نا تو یہ ہمارا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. تو وہ پکی عمر کے اسلامی بھائی مثال کے طور پر 20 سال کم از کم عمر ہو تو وہ 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کر سکتے ہیں. اب مدنی تربیت گاہ پر جا کر, مگر یہ ہیں تھوڑے اب تو دنیا بھر میں, تو یہ تو بابل وہ دیکھ رہے ہوں گے نا, یہاں بھی جب یہاں 12 ہیں تو کہیں 8 ہوں گے کہیں 6 ہوں گے, یہاں سب ہوتے تو پھر تو ہم دوسروں کو بتاتے تھے نا کہ ہمارے فیضان مدینہ میں الحمدللہ ہر طالب علم تیار ہے 12 ماہ کے سفر کے لیے. بھائی ہم یہ کہوں گا اب جامعۃ المدینہ کے درجے 12 ماہ کے قافلے میں لگیں گے, اب کیا کرو گے, اب کیا کرتے, درابا درابا کی گردانیں وہاں کرنی پڑیں گی. تو اپنے قافلہ قافلہ قافلہ قافلہ قافلہ قافلہ تو قافلہ تو ساری قافلے کی پوری گردان اپنے قافلے میں کر لیں گے. تو اپنے آپ کو 12 ماہ کے لیے تیار کریں, ابھی سب تیار نہیں ہے, پورا درجہ ابھی یہ 10-12 چلے جائیں گے, بکیا کو کیا کرو گے آپ. اچھا ان کو نہیں بھیجو گے تو کہیں گے کہ ہم نے نام تو لکھوایا تھا اب ہم کو مجلس سے نہیں بھیجا ہم کیا کریں, نہیں تو پھر دوسرے اسلام بھائی کا کیا کریں گے, استاد صاحب کو بھی ساتھ بھیج دیں 12 ماہ کے لیے. نہیں دیگر مقامات پر جہاں طلبا جمع ہیں ان کے بھی 12 ماہ کی ساری وہ تفصیلات ہو نا, صلو علی الحبیب. کیا تے ہوا ہو رہا ہے, انفرادی کوشش جاری ہے. سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو, لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو, قافلے میں چلو. بارہ بارہ ماہ یہ جامعۃ المدینہ کے طلبا یہاں 30 دنوں 92 دن کی آواز ہی نہیں ہے, صرف 12 ماہ کی آواز ہے. با 12 ماہ کا نہیں, جو جنہوں نے نہیں کیا 0 میٹر چاہیے. ہاں ماشاءاللہ ایک تعداد میں 12 ماہ سفر کیے ہوئے ہیں، لیکن جو نہیں اٹھے وہ سارے کے سارے ایسے نہیں ہے کہ 12 ماہ کا سفر کیے ہوئے ہیں. صلو علی الحبیب، جنہوں نے 12 ماہ کی نیتیں کر لی ہیں یہ اپنے مجلس کو نام لکھوا دیں. ہم نے مل کر اپنے جامعۃ المدینہ کے اخراجات اٹھانے ہیں، مدنی عطیات کرنے ہیں، فی طالب علم صرف 26,000 روپیہ ادا کر. بس یہ تو یوں کر لیں گے، فی استاد 1,26,000 اور ناظم 1,63,000. بس ہو گیا جائے گا، جامع تو مجھے خرچہ پورا ہو جائے گا. ارے واہ، صرف 26,000 طالب علم. تو آپ کے چچا، ماموں، دادا، پردادا جو رابطے میں آئے، ہاتھ میں آئے، کسی سے کتنے لے لیے، لے لیے یہ جناب میرے 26,000 روپے، یہ لیجیے. والد صاحب، پھوپھا، ایسے کئی افراد ہیں آپ کے رشتہ دار خاندان کے جو جن کی زکاتیں نکلتی ہوں گی، وہ آپ کے رابطے میں ہوں گے. رابطہ کر لیں، فون کر لیں، ترکیب بنا لیں. ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا؟ استاد کے لیے 1,26,000 کم نہیں ہے؟ اے استاد، اگر سننے تو سنیں، استاد طلبا سے پیسے جمع کر کے بولے کہ یہ 1,26,000 جمع کروا دیے، یہ نہیں بکائے گا، یہ نہیں ہوگا. طلبا کے مدنی عطیات استاد کے خاتے میں نہیں جائیں گے. استاد اپنی انفرادی کوشش سے، اپنے تعلقات سے 1,26,000 روپے جمع کر کے اپنی مجلس کو دے دے. ایسا نہ ہو کہ طالب علم اپنے والد صاحب کو فون کر، ابو 26,000 روپے بھیج دو بیٹا، وہ تمہارے استاد صاحب نے منگوا لیے میرے سے 26,000 روپے. یہ نہیں. جامعۃ المدینہ اور آپ کے طلبہ اور طلبہ کے سرپرستوں سے ہٹ کر بھی اللہ کی رحمت ہے، معاشرے میں آپ کا مقام ہے، آپ کی عزت ہے، لوگ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. تو آپ 1,26,000 روپے میں بالکل چکیے مت، بالکل مت چکیے. ہر استاد اس معاملے میں اپنا نام سر فہرست رکھے، یعنی مجلس یہ نہ کہہ سکے یار یہ استاد نے پیسے نہیں جمع کروائے. جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی ہماری اپنی ہے، خاص مد کے لیے مت لیجئے گا، کلی اختیارات کے ساتھ لیجئے گا، تاکہ ہمارے جامعۃ المدینہ کے کروڑوں کروڑ روپے کے اخراجات بھی چل سکے. ابھی تو دیکھیں ہماری توجہ سیلاب کی طرف چلی گئی اور وہ اس کے لیے عطیات آ رہے. اسی طرح ناظم ایک ایک استاد سے 10-10, 20-25 ہزار روپے کر کے بولے گئے 1,63,000 روپے میں نے دے دیے. یہ نہیں، یہ آپ ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے، آپ سب کے رخ الگ ہیں. اور یہ جتنے جمع کریں گے مجلس اس سب کا مجموعہ جمع کر کے دے گی، ٹھیک ہے؟ ان سب کا جو گرانڈ ٹوٹل بنے گا یہ مجلس کے کھاتے میں آئے گا کہ وہ مجلس اب اتنے جمع کر کے دے. بس کتنے 6-7 ہزار طلبہ ہیں، جب 6-7 ہزار کے آپ روحانی سرپرست بنے ہوئے ہیں تو آپ کو تو سب کا مجموعہ جمع کر کے دینا پڑے گا. کون کون نیت کرتا ہے؟ 26,000 ہو جائیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے ہو جائے گا 26,000؟ زیادہ تو نہیں ہے کہ زیادہ کر دیں؟ ہو جائیں گے؟ واہ، چلو پھر 26,000 ہی کر کے دے دو یار. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. 4 بجے تک آپ کا تربیتی اجتماع کا وقت تھا، سوال اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مشورے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور جہاں جامعات میں اس وقت مدنی چینل پر اجتماع دیکھا جا رہا ہے، جامعۃ المدینہ میں داخلے ابھی بھی جاری ہیں، تو تمام طلبہ، اساتذہ، ناظمین اور مدنی چینل کے ناظرین بھرپور کوشش کریں داخلوں کے لیے. کہ جامعہ میں ابھی بھی داخلے جاری ہیں. اسی طرح باب المدینہ اطاری کابینہ کے تمام طلبہ توجہ فرمائیے کہ تمام طلبہ اجتماع کے اختتام پر ابھی صلاۃ السلام کے بعد یہیں آرام فرمائیے. رات کا کھانا کھانے کے بعد تمام طلبہ اپنے اپنے جامعات میں تشریف لے جائیے گا کہ ابھی کیونکہ بارش کا سلسلہ جاری ہے تو آپ کی واپسی میں گاڑیوں کے کچھ مسائل ہیں, تو تمام طلبہ یہیں آرام کر لیں. انشاءاللہ عزوجل رات کے کھانے کے بعد جانے کی ترکیب بنے گی, انشاءاللہ یہیں آرام کریں انشاءاللہ. بلکہ تم گھر کو نہ کھینچو نہیں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا, نہیں جاتا. بارہ ماہ کے لیے سفر کریں انشاءاللہ. اسی طرح رمضان المبارک میں اطاری کابینہ باب المدینہ میں جامعات کے جو اوقات ہیں وہ صبح 7 سے 10 بجے تک ہیں. صبح 7 سے 10 بجے انشاءاللہ جامعات میں درجے لگیں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ عزوجل ہم تمام طلبہ جو ہمیں مجلس اور جامعہ کے ناظمین کی طرف سے جدوت ملے گا انشاءاللہ سب مل کر مدنی احتیاط کریں گے انشاءاللہ عزوجل. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مصطفیٰ جان رحمت لا ہو سلام شمع بس میں ہدایت لا ہو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور سب ان کی شوکت پیلا تو مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہارا رضا مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہارا رضا مصطفیٰ تلا ہو سلام شمع بس میں ہدایت پیلا اور فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے فیض سے جن کے لاکھوں سجے میرے شیخ طریقت لا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت لا ہو سلام شمع بس میں ہدایت لا سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد معدل الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام اسلامی بھائی آرام کر لیجئے. دو صدقے دیدار کے منگتوں کا بھلا ہو آ جائیے سرکار کے منگتوں کا بھلا ہو.